Jó estét! Éppen ezt gondoltam idefele, hogy azt hiszem, 43 vagy 45 évvel ezelőtt voltam Zalaegerszegen. A szakközépiskola ilyen osztálykirándulásának a keretében, de itt a környéken is voltunk, és találtam itt egy aranygyűrűt. Egy köves aranygyűrűt egy kis templomnak a kis templom előtt, amit hazavittem, aztán anyukámnak. Tehát ez egy szép emlék Zalaegerszegről. Hát Robi kedvenc kifejezésével élve témánk van bőven. Szerintem még mielőtt ugye mindig a bulvárral szoktuk kezdeni, még mielőtt elkezdenénk, hogy is mondjam, voltak itt karácsonykor szép történések. Például ja igen, valakit viszont szeretnék fölköszönteni. Egy csávó, aki most tölti be a 33. évét, egy bizonyos Bagladi Pétert, Isten éltesse nagyon sokáig, zalaegerszegi sose volt az apun, és így az apu ment le hozzá, vagy föl, bocsánat, nem le, fölmegyünk Budapestre. A professzorom mondta, hogy német professzor volt egyiptológián, hogy náluk ilyen nincs, hogy mit tudom én, fölmegyek Lipcsébe vagy Berlinbe. Tudod, ez ilyen magyar sajátosság. Tudod, mert egy birodalmi fővárosnak tervezték. Igen. Föl Budavárába, föl, tudod, ez a igen. Föl. De valamiért azt hiszem, hogy Angliában van ilyen Londonnal. Igen. Valamiért azt hiszem, hogy Franciaországban van ilyen Párizssal. És hogy azokban az országokban nincs, amelyeknek későn jött a nemzeti egységük, mint Olaszország vagy Németország, amelyek a 19. században vált belőlük nemzetállam, és ezeknél nagyon erősek a regionális központok. De Franciaországban nincs Párizshoz fogható város, Angliában nincs Londonhoz fogható város, és Magyarország ezen a tengelyen fekszik. Ja, az is vicces, vicces, érdekes, amikor két város rivalizál. Tehát Moszkva és Szentpétervár, tudod? Sztálin direkt tette vissza a székhelyet Moszkvába, jelezvén, hogy visszatértünk keletre. Na, jó, jó, adjuk. Robinál volt karácsonyi buli. Én is ott voltam. Kurva beteg voltam pedig, még most is köhítsélni fogok, még ez hetekig tart ez a szar. Ő is dögrováson van. Így jöttünk le ide, azért ez... Azért, na, érzed, na, igen, igen. És ha elakadtunk volna, mondjuk a hóba, az milyen vicces lett volna, és le se érünk, és akkor ott ér minket az este. Na, ez milyen romantikus. Szóval, ráadásul nekem azért volt kötelező elmenni, mert miattam tette 25-ről 26-ra. Évek óta nem voltam nála, ezért elmentem. És én már éjszaka hazamentem, Robi mindent elkövetett, hogy marasztaljon, például elállta az utamat, és nem engedett ki. Ráadásul abban a zsidó ruhában, amiben itt bohóckodott Győrbe. És a bottal így nem engedte, hogy kimenjek, de aztán később már őt elvonták, én meg lementem még valakikkel színe egy cigit, azt hívtak nekem taxit. Az éjfélkor volt, és két órakor jött a rendőrség, kurvára föl vagyok háborodva, hát érted? Két órával utána, hogy leadtam a jelentést. Adófizetői pénzből, érted? Ezek már nem a régiek. Á, nem 70-es régiek. Években hívtad őket, és jöttek. És jöttek, kurvára. Na jó, egyébként itt a trollkodáson kívül azért milyen az már, ezt sose felejtem el, a belgának az egyik tagja, nem a bauxit, hanem a mégötlövés, mondja nekem, ez még a NER első éveiben volt, és beszélgetünk, már akkor voltak ilyen érdekes dolgok. Mondom, milyen ez már? Azt mondja, te fam, tudod, hányszor fogod az elkövetkező években ezt mondani, hogy de milyen ez már? Érted, és kurvára igaza lett. Na, hogy tehát milyen ez már, hogy a rendőrség az erre van pénz, basszus, 10 éves feljelentések, meg nyomozása, meg nincsen, vagy szándék, nem is pénzt mondanék, tudod, szándékot. Hát igen, a Szőlő utcában nem sikerült 10 év alatt sem eljutni a vádemelésig, de az ügynek az ejtéséig sem. Igen. De a tőlem elvezető utakat azokat sikerült elállni. Ez a... De végül is semmi baja nem lett senkinek. Nem. Ez rinyálás. El is vihettek volna a picsába, nem. Le is verhették volna a vesédet. Így van. Hálásak vagyunk doktor miniszterelnök úrnak, amiért csak közúti ellenőrzésnek álcázta a politikai zaklatást. Igen. Én ezt a karibulit, ezt én már... Fekete karácsony. Tudod, hogy miért? A fekete mise, és ez az ellenkarácsony a sátánisták részéről. Ez a szóval, hogy ezt a karácsonyi bulit én már a 90-es évek óta tartom. Ez volt, ha jól számolom, összesen két karácsonyi buli maradt ki, egy a Covid karantén miatt, egy meg azért, mert 15-ben Amerikában voltam, és ott karácsonyoztam. Ez volt, ha jól számolom, ez volt a 25. ilyen karácsonyi buli nálam. Azt szoktam csinálni, hogy minden karácsony előtt egy-két nappal végig pörgetem a telefonkönyvemet, és akire jó szívvel gondolok, azt elhívom. És így aztán mindig... És van, akit zsarolsz is, hogy menjen el. Igen, és van négy vagy ötször annyi ember jön el, mint amennyi befér a lakásba, de hát ez egy kiválasztó só. A gyengék azok lemorsolódnak, tehát eddig még nem szakadt le az erkély. De van rá lehetőség. Igen. Na, az minden a szír lenne. Minden évben egy kicsit megpróbáljuk az erkély szakító szilárdságát, és eddig még tartja magát. És ez már egy tradíció, hogy születik a kisded, és akkor mindenkit elhívok, mert én szeretek a barátaimmal ünnepelni, de nekem nincsen pofám ahhoz, hogy minden évben elhívjam őket a születésnapomra. Gyertek, már megint egy évvel idősebb vagyok, ünnepeljetek meg. Akkor neked is el kéne. Na de hát a kisded. Jézus Krisztust minden évben föl lehet köszönteni a születésnapján, és abban nincsen semmi probléma. Úgyhogy ennek megfelelően lett ebből egy tradíció. És eddig még soha nem fordult elő ilyesmi. Persze, több ízben kiszállt már a rendőrség, de az mindig azért volt, mert a szomszédok kihívták őket. Ezúttal nem hívták, hanem küldték. Én szóltam a közös képviselőnek, hogy a szomszédok tudjanak róla, hogy mikor lesz a buli, hogy akkor esetleg egy wellness hotelbe vagy a rokonokhoz el lehet látogatni. És nem is volt semmi gond a szomszédsággal, hanem négy útvonal vezet el az én lakásomtól. Egy vezet a Hegyalja úton, egy vezet a Németvölgyi úton, egy a Sasadi úton, egy meg a Rákó utcán. Mind a négy útvonalon ott álltak a rendőrök, és várták azokat, akik lehajtanak, és minden lehajtó autót megállítottak, mindenkit szétkutattak, a taxikat megállították, a taxiból kiszállították az utasokat, az autókat szétkutatták, a ruházat átvizsgálást tartottak, és hát volt olyan, amelyik még kérdezősködött is, hogy hát honnan jön, milyen buliban volt, stb. Egy barátomat, aki most volt először, azt egy kilométeren keresztül követte a rendőrautó, utána szállították ki, és a 150 cm-es feleségével, és kutatták át az autót is, meg őket is, tehát az nem is a ház körül volt, és akkor mondta, hogy de hát uraim, én nem fogyasztok drogot, én alkoholista vagyok. Ja, és hát a ház is körül, drog, persze. A háztömb körül pedig egy rendőrautóból és két rendőrségi kisbuszból álló konvoj cirkált mintegy 7 órán keresztül, este 11-től reggel 6-ig. Abraham Robert barátod. Most beszélt valakiknek, akiket nem ismerek. kitették a FAM csoportba, hogy ugye erről következőt mondja. Hát egyrészt ugye rólam egy-két kedves szót, hogy a Puzsérnak van egy segédmunkása, a FAM, aki amúgy alkoholista. Évekkel ezelőtt, amikor a Vók ellen pofáztunk, rólam olyan dicshimnuszokat zengett bazd meg, én ott ismertem meg a nevét, hogy a Farkas Attila Máton miket mond. Azóta segédmunkás alkoholista lettem. Akkor még nem voltál alkoholista. Akkor még nem voltam alkoholista, és segédmunkás sem. Na, de egyikkel sincs semmi bajom. Sokkal előbb leszek segédmunkás és alkoholista, mint fideszes. És akkor, ugye, mert ebben az egészben az volt a poén, hogy ezt nekem elmesélték, és akkor én kiírtam a Facebookra egy ilyen pikírt posztbe ezt az egészet. A legnagyobb megdöbbenésemre a Telex az én Facebook posztomra hivatkozott. Utána kerestek meg téged telefonon. Aztán a 444 ugyanezt a dumát, ők a Telextől vették át, és hogy rám hivatkoztak, és téged megkeresek. A Népszava 24, ez összes ilyen izé. Na most én azon teljesen el voltam képedve, hogy bazd meg, én kiírok valamit a Facebookra, és az lesz a hírforrása az egész izé liberális sajtónak egyrészt. Na és ezt használta ki az Ábrahám, mert ezzel sejtette, hogy igazából lófasz volt ott, nem igazi razzia. Az összes vendégem, aki elhagyta a helyszínt, mindegyik arról számolt be, hogy vegzálták őt, akármerre hagyta el a helyszínt. Természetesen csak az első 10 percben volt esélyük, hogy bármit is fogjanak. 10 perc után odaszóltak a házi buliba azok, akik távoztak, hogy hát legyetek szívesek, minden drogot fogyasszatok el, és onnantól a rendőröknek már semmi esélyük nem volt. Hát egy kicsit emelkedett a bulinak a hangulata, de hát ez most... Azért köszönjük nem meg Pintér Rubik, Sándor belügyminiszter. Azért nem találtak senkinél drogot, mert azt elfogyasztották. Igen. Biztos lett volna olyan, aki spájzolt volna még az két ünnep közti időszakra, de halva azt, hogy hát milyen veszélynek van kitéve, gyorsan elfogyasztotta. Igen. Várjál. Van ebbe a fideszes narratívába az is, hogy hát most drograziák vannak a városban, a belvárosi szórakozó helyeken. Na most ez a Farkaséti temető mellett van. Egy picit messze a belvárostól. Belbudától is, a Farkasréti temető közvetlen szomszédságában. Akkor jó idő van, én azért szeretek a Robinál lenni, ott a erkélyen ott olyan cigizünk, dumálunk, és nézem a sírokat ott. Ja, és tudod, az öreg geci élvezi, hogy én meg élek. Na, ez már majdnem Ábrahám. Na, figyelj! De érted? Tehát, hogy általános drograzzia. Tudod, oké, a belvárosba, Gósdúdvar, mélytől, mert akár milyen furcsa bárokba, érted? Véletlenül kitaláltak a Farkasréti temető mellé az általános drograzia keretében, a Farkasréti temető mellé, bazd meg. Érted? Ja. Szóval ez teljesen nyilvánvalóan politikai vegzálás, és eddig ilyen nem volt. Dehogy drog. Eddig ilyen nem volt. Nyilvánvaló, hogyha fogtak volna valakit valamivel, akkor a Origó, Tények, Mandiner, Pesti srácok, a Megafon, a NER sajtó teljes spektruma és vertikuma beszámolt volna az ügyről. Így, hogy nem volt kapás, hát így vadhajtások. Olyan, mintha vadhajtások lenne az a pöcegödör, amiben ki kell önteni azt a halászlevet, amiben nem lett hal. Igen. Hogy főztek egy halászlevet, ha lett volna kapás, akkor fölkínálják a magyaroknak, de ha nem, hát akkor megy a vadhajtásokra azért. Vagy olyan, vagy kárba nem veszhet. Vagy olyan halászli, ami karácsonykor volt a katonaságnál. Halfejekből, tudod, és akkor így rád kacsint a hal, ahogy azt nézed. Igen. Én azt hiszem, hogy az a legkülönösebb ebben az esetben, hogy aki küldte a rendőröket, az küldte a vadhajtásoknak, vagy hát a fogalmazunk úgy, hogy a Media Worksnek a fotósát. De olyan szar volt az a kép. Ilyen homályos hát fos képet. Hát ez... Érted? Erre telik az rendes adókból. Rendesen adóznál, tel de rendes igen. képre. Igen, igen. Na, igen. Nem kéne elcsalni az adót, öreg. Az van, hogy oda küldtek egy fotóst, és aki küldte a rendőrt, az küldte a fotóst. Hogy ők együtt mozognak. És én nem gondolom, hogy az a vadhajtások fotósa volt, az a Media Worksnek a fotósa volt. Hát így a vadhajtások fotósa lett, mert hát ennyire tudott hasznosulni az anyag. Most egyrészt ezek azt gondolják, hogy ez a karácsonyi buli, amit én ott tartottam, ez egy ilyen politikai dzsembori. Hogy ott mi tervezgetjük a rendszerváltást. Hát azért politizálás megy egy bulin. Bazd meg, de mindenhol máshol is egyébként megy. Ez egy drogos orgia, bazd meg. A 80-as éveknek ilyen ellenzéki házi buliaira emlékeztetett. A izével beszéltem, pont a Ruf Tiborral, teológus, filozófiai kérdések, hogy cigiztünk ott fönt az erkélyen, érted? Orgia. Mi volt abban a cigiben? Ezért a zsebkendőt nem lehetett lejteni egy ilyen, annyira tele, kíváncsi lennek egy ilyen orgiára. Jel. Ja, hát igen. Igen. Szerintem a csávó a izét, a vadhajtásos csávó a saját vágyfantáziáit, tudod, és akkor egymásra másznak. Mocskos liberálisok ott egymásra másznak. Konkrétan a drogosok. És írták a vadhajtásra, megbosszák egymást. Ez most szerint ezt érte. És a csávó, hogy közben rejszól, ahogy ezt írja, tudod, recskázik közben. A mocskos liberálisok. Ilyen dél-koreai filmekben a pszichopaták. Tudjátok, nézi a pornót, ez a lánydarabolós csávó, érted? És akkor nézi, és akkor a mocskos pszichopata. Liberális, bocsánat. És egyébként, várjál, aki rájöttem a mantrára, az ellenzéki drogozik. Aki drogozik, az az ellenzéki. Oda-vissza fordítható, érted? Igen. Igen. Drogos egyenlő ellenzéki, ellenzéki egyenlő drogos. Oda, reciprok metafora. És ha megtalálod nála a drogot, akkor ellenzéki. Igen. És Brüsszelbe az RS csatorna, ott volt drog. Igen. Homoszexuális parti és drog. Igen, de ott Szájer József ellenzéki. Abban a pillanatban. Brüsszel ellen. Meggyőztél, barátom. Tökéletes. Igen, igen, igen, igen, így van. Na most már bebizonyítottuk a tézist. Teljesen bebizonyítottuk. Nagyon jó. Na, figyelj, azért még... Szóval, mi volt a célja ennek az egész ügynek? Egyrészt ugye bizonyára üzenni akartak, hogy fenn vagytok a térképen, figyelünk titeket, fossatok be, üzenjétek meg a tieiteknek két baszás között, meg drogozás között, hogy... Drogos baszás között. Igen, tudod, hogy... A csaj seggéről, sőt, a fiú seggéről szippantott föl a kokaint, basz meg ez, ja, igen. Igen. Igen. Na jó, nem, nyilván... vizuális típus vagyok, elhatárolódom saját magamtól. Hogy megfélemlítés bizonyára benne van. Lejáratás? Hát potenciálisan. Még nem igazán tudják, hogy mire lesz jó ez az akció, de lehet jó egy média kampányra, hogy lejárassanak. Lehet jó egy letartóztatásra, hogy bevigyenek és bentartsanak. De lehet jó egy adatgyűjtésre, hogy aki ezen a drogos orgián részt vesz, az valamilyen listára kerül. Amely lista valamilyen szerepet játszik, valamilyen dossziéba kerül. Az Isten tudja, hogy megy ez. Behívnak, hogy Puzsér elvtárs. Maga most elbukott, de tudjuk, hogy a szíve mélyén jó magyar ember. A nemzeti együttműködés rendszere ad magának egy esélyt. jelentsen azokról, akik, ezért tudod, ez kurva. Egyébként tényleg így ment, basszus, most ezen poénkodunk, így ment a katonaságnál. Oda jött hozzám a csávó, akit megbíztak azzal, hogy szipuzott a, még szocializmus. Tudod, én öreg vagyok. Egyébként öreg ezzel, bassz, meg én meg drogosozni foglak, tudod. De öreg, én meg drogos, tudod, és ez lesz köztünk a nexus. Na, oda jön hozzám a csávó, ilyen falumbeli csávó volt, és így mondja, hogy az elhárító tiszt behívatta őt, hogy szipuzott, és engedély nélkül írt levelet, tehát fölbontották az ilyen leveleket, a NSK-ba élő unokatestvérének. És akkor ott mondta ezt neki, hogy hát mondjuk, tudjuk magáról XY honvéd elvtárs, hogy azért maga egy jóra való ember, a Magyar Népköztársaság ad magának egy lehetőséget, és akkor figyelje meg ezt a farkast, aki egy okos gyerek, rossz társaságba keveredett, ellenforradalmárok közé. A faszom, milyen rádiót hallgatok, meg miket mondok a katonaságnak. Ez egy piti dolog, de ilyen párbeszédeket te a mai rezsimben el tudsz képzelni? Én nem. Az a szocializmus volt. Egyre 70-es évekbeli balékkör. Hát ez... A sajtó már 50-es évekbeli bizonyos szegmenseiben. És bizonyos vendégek a lakásomban később arról számoltak be, hogy a éjszaka egy bizonyos pontján hát ilyen gyanúsan józan és baszni kevéssé hajlamos jól kigyúrt 30-as bőrkabátos úriemberek jelentek meg a házi buliban. Az lett a gyanús, hogy rögtön baszni, meg kokainozni akartak velük, és mondták, hogy nem. És akkor itt vált gyanúsa a dolog, hogy hoppá, se baszni, se kokainozni? Hát ez ügynök gyanús. De elvesz... Jézus Krisztus születik, mi az, hogy nem baszol, kokainozol? Várjál. És a Jézus Krisztus magát, a Máriának a teje magától fakad. Na jó, de ez a fekete karácsony, a fekete mise mintájára, ala Ábrahám, mi fantáziájuk van, bazd meg? Nekem eszembe nem jutna. Fekete szóval. Karácsony. De ja, fekete karácsony. Szóval, valamiért úgy képzelem, hogyha ezek a vendégek, akiket speciál nem hívtam, hanem küldtek. Nem vagyok persze meggyőződve, mondom, én nem láttam őket. Ha ezek meglátják a hatalmas... Ezt nekem is mesélték ottaniak. Meglátják a... Addigra te már ki voltál ütve a drogtól az orgiába bent. Igen. Már basztam. Már észre se... Már basztak! Észre se vetted az államvédelmi hatóság embereit, baszd meg! Annyira be voltál tépve! De ha ők meglátják a hatalmas kokainhalmokat az asztalon, hát még oda tesznek egy kis heroint, és akkor hívják a kollégát. Lehetséges, hogy elég hamar meg lett volna a bírói végzés. Szóval az van, hogy bírói végzés nélkül nem léphetik át a küszöböt. Ez már sokszor ki lett próbálva, valahányszor hívták őket, szomszédaim. Még el lett mondva, hogy hát először kiszállnak, figyelmeztetnek szóban. Elmennek. Ha másodszor is hívják őket, kiszállnak, és akkor már dokumentum készül arról, hogy kiszálltak, tehát akkor ez már jegyzőkönyvbe kerül. És hogyha harmadszor is hívják őket és kiszállnak, akkor engem bevihetnek, mint a lakás tulajdonosát. De még mindig nem léphetik át a küszöböt. Ahhoz bírói végzés kell. De valamiért azt gondolom, hogyha alapos gyanú vetődött volna fel, tehát nem egyszerűen pusztán drogozás és baszás, hanem a kokain mennyisége és tisztasága megüti azt a szintet, amihez Dajs Tamás hozzászokott. Nyilván ez egy referencia. Ő ellenzék? Ez egy referencia szint, csak Brüsszelben. Csak Brüsszelben kokainozik. Itthon csak a legfinomabb villányi borokat fogyasztja. Hogyha ez úgy lett volna, akkor elég hamar, én azt képzelem, hogy egy órán belül meg lett volna a bírói végzés, hogy rajtunk üssenek. Hát erre nem került sor. Én sokkal inkább fosok attól, hogy mit hagytak ott, mit helyeztek el. Mert szóval az ember szeret ajándékot kapni a Jézuskától, de a fa alatt, tehát ne a szekrény mögé legyenek szívesek, hanem a fa alá. És hogyha olyasmén és oda került, elfogyasztom. Én vittem izéket, vittem viszkit, meg nem is tudom, finom bort, meg mit tudom én, és akkor egy türk tanácsos szatyorba. De tök véletlenül otthon volt, és akkor benne, és akkor még a feleségem mondja, hogy figyelj, milyen szatya türk tanács ilyen jelvénnyel. És mondom, a Robinak biztos fog tetszeni, annyira, hogy lenyúlta a kurva életbe, le se szarta a tartalmát, neki a türk tanácsos szatyor kellett, és oda tette magának a karácsony fa alá. Igen. Pedig azt nem azért szó. Türk tanácsos szatyor. Na, képzel, egyébként orgia, Robi, ezt már múltkor akartam mondani, hogy esküszöm, ezt nem én találtam ki, egy csaj ismerősöm meséli, hogy a szeretőjével van, hogy szex közben aput hallgatnak, azt hittem, hogy ott helybe beszarok. Ez valami nagy, de mi nem is szoktunk ilyen témát. Politizálunk, meg hamvas, meg én is hoztam most. Van, aki beindul erre. Fölrakod a Make America Great Again sapkádat, és ezek elkezdenek baszni. Egyébként tényleg. Abszolút. De egyébként majd még beszélünk, azért hoztam, mert ez most nagyon aktuális. Szerintem ezt a házi bulizást befejezhetjük, nem? Konklúzió. Mire van tartva a magyar rendőrség? Itt anyáztál az úton, hogy valamelyik hídon ilyen autós szopató. Ja. És az hasonló, már filozófiáját tekintve hasonló. Nem, hát az van, hogy ebben a mocskos posztkádári kvartéban, ahol élünk. Kelet-európai szutyok. Igen, itt a rendőrség az nem a bűnt üldözi, hanem az állampolgár szopatja. Az állampolgár. Nem szopatja, hanem kontrollálja. Ez egy közúti fegyelmezési eszköz. Igen. Hogy az meg itt az alatt valóvá. Egyébként ez nincs olyan nagy különbség. Az alatt valóvá való legyalázásod tekinti a rendőr a feladatának. Nem a bűnüldözését. A bűnüldözés az veszélyes. És ugye te sem akarod, hogy a rendőr megsérüljön. Ja. Ugye? Ez minden rendőre ér. Már ha rendes állampolgár vagy. Azért vannak tisztességes rendőrök. Lehetséges, csak a Szőlő utca közelében nem engedik őket soha. Ők meg valahogy hát mindig találnak valami más dolgot. Na egyébként ez a Szőlő utcás is azért vicces. Bot tegnap voltam egy podcastben, hogy oké. Az a narratív, hogy izék, bűnözők, gyilkosok, rablók, anyabaszók, akárkik, most ugye a Fidesznek ez a izék. Egyrészt nem igaz, de tegyük föl, hogy igen. Az egy javító nevelő intézet, az nem sima állami gondozás, hanem ez. De miért kell eladni őket prostituáltak? Aha! Bazd meg! Mert most ez a narratíva, tudod, hogy Bayer Zsolt meg is talált engem ezzel, hogy hát talált egy videót, ahol valamelyik intézet is kölyök, a nevelőnőt elkezdte hátulról folytogatni. És hogy akkor, hát akkor Puzsér, hoppá, ki kéne állni mellette? Nem is tehetett mást, hát szegény sorsa van. Hát milyen körülmények között nevelkedhetett? Nem is tehet mást, mint hogy folytogatja a nevelőnőt. És próbálják átkeretezni ezt az egész Szőlő utcai gyalázatot, minthogyha arról szólna a diskurzus, hogy ezekkel a vásott kölykökkel szemben megengedhető-e a fizikai fenyítés. Nem ez történt a Szőlő utcában. A Szőlő utcában ezeket a kölyköket buzikurvává gyalázták, és utána árulták őket a kuncsaftjaiknak, és ebből a nyomozó főügyészség szerint, a központi nyomozó főügyészség szerint, nem az átlátszó, vagy a 444, vagy a direkt 36 szerint, hanem a központi nyomozó főügyészség szerint Juhász Péter Pál alsó hangon 106 millió forintot kaszált a strici bizniszből, hogy az állami gondozottakat, meg nevelőintézetiseket, meg javítóintézetiseket, kiket rábíztak, azokat kiárult a kurvának. És most erről kéne, hogy beszéljünk, és akkor Bayer Zsolt előadja, hogy hát ez a kölyök, hát ez folytogatja ezt a nevelőnőt, hát okoljuk a nevelőnőt. DJ-es nem is lehet, nyomta, mit lehet tenni? Kórusba vonyítják. Mit lehet tenni ezzel, ilyen kölykökkel, akik folytogatják a nevelőnőt? Hát le kell őket szopni. Hát mi más lehetne tenni? Hát Juhász Péter Pál, le kell őket szopni. Aztán buzi kurvává kell őket gyalázni, és utána eladni kurvának. Hát ezek erre jók. Igen. Hát nyilván, hát mi más lehetne tenni? Hát vagy folytogat. Hát akkor csak le kell szopni, nem? Vagy hát folytogat. Igen. Adjanak érte pénzt. Ja. Nagyferú megmondta. Nagyferú kimondott egy túl nagy igazságot. Egy túl nagy fideszes igazságot. Akkor a fideszes igazságot mondott ki, hogy a fideszesek is egy kicsit maguk alá szartak. Az ilyettségtől. Annyira igaza volt. Na, idézzed. Hát azt mondta, Mindenki jól járt. Ezek a kis kurvák megkapták a pénzüket. Mi a probléma? Mindenki jól járt. Ja. Az fizetett, az igen. Kielégült, igen. Ez megkapta a faszt is, pénzt is. Mi a probléma? Ez a magyar alt-right. Na, másik téma. Felvidéki magyarok. Én aláírtam a petíciót. Puzsér is kitette. Most egy interjúban hallottam, hogy állítólag az Európai Bizottság, gondolom tudjátok, miről van szó. Benes dekrétumok. A Benes dekrétumok elmelegítése. Sérthetetlenségéhez fűződő törvény. Nos, itt ugye arról van szó, hogyha... Igen. Adjatok inkább pénzt. Ez a nagy feró. Hát én még szerettem kamaszkoromban, most már kevésbé. Na. A Benes dekrétumok kétségbevonásához, puszta kétségbevonásához, emelje föl a kezét, aki tudja, hogy mi az a Benes dekrétum. Aránylag sokan. Ja, a magyarok és a németek kollektív jogfosztottsága. Hát volt. Igen, meg az ehhez tartozó... Vagyonelkobzás, kitelepítés, kényszermunkára hurcolás. Igen. Erre most... És mindez a holokauszt árnyékában. Tehát mindez a Európa legnagyobb népirtását követő években. Tehát mit tanultak ezek ebből? Az, hogy hát nagyon helyes és jó, csak hát éppen a németekkel és a magyarokkal kell csinálni, hogy eltévesztettük bazd meg a raszt. De különben kurva jó. Így kell. Most ezekhez a Benes dekrétumokhoz tartozik egy sérthetetlenségi törvény, tehát aki kétségbe vonja, azt börtönnel fenyegeti a szlovák állam. Most kezdjük... Mint a holokauszt tagadást. Igen. Annak a mintájára. Igen. De most akkor kezdjük a pusztán a liberális szempontból. Egy véleményt. Tehát azt, hogy a Benes dekrétumok azok helytelenek? Vagy igazságtalanok? Vagy hogy a kollektív etnikai megbélyegzés az erkölcstelen? Ezért a véleményért börtönt? Ez önmagában gyalázatos. És akkor itt következik az ehhez tartozó, hát hogy is mondjam, magyarságsérelem. Nagyon súlyos magyarságsérelem. Ugye, van olyan, hogy magyar gyűlölet, akkor az ez. Tudod? Ez magyar gyűlölet. De szeretik használni ilyen ezt a... Még Romániában, még Erdélyben sem. Szeretik ezt a kifejezést, hogy magyar gyűlölet Barakovács Imrére, meg Tóth Avi Árpádra használni. De Robert Ficóra véletlenül sem, bazd meg. Pedig hát ez maga a magyar gyűlölet. Annak idején, amikor Ficó először kormányon volt, Sólyom Lászlót nem engedték be. A magyar köztársasági elnököt, mert az kiment Komáromba, meg tiltakozott. Tudod? Ez a súlyok. Sólyom László még köztársasági elnök volt, még volt köztársaság. Na. Ezt ezzel egészíteném ki. Igen. Na köztársaság most, nélkül nehéz. Köztársaság nélkül nehéz. Na most itt nem is az... Én voltam ezen a tüntetésen. Puzsér ugye haldoklott odahaza. Magyarországon ilyen tüntetés szerintem, hát a rendszerváltás óta nem valószínű, hogy volt. Hogy ott legyen Noár, Pottyondi Edina, a mi hazánkosok árpátsávos zászlóval ott álltak körülöttem. Az egész tüntetést egy MCC-s csávó szervezte. Nagyon-nagyon-nagyon vegyes volt, és találkoztam egy hungarista ismerősömmel. Egy nyilas szervezetnek volt a vezetője. Rám köszönt, hogy á, jó estét, tanár úr. Nem, egyébként ő egy tisztességes. Csupa jót tanult tőled. Na, csupa várjál, jót. Mint ők nem, papa. A te tanítványaid, ezek a büszkeség tablója. Egyrészt már feloszlatta ezt a szervezetet, a maga módján egyébként tisztességes, szálasi hívő, de ez most nem. Senki se tökéletes. Na, várjál. Ezzel azt akartam kifejezni, találkoztam más ilyen jobboldali figurákkal, tudod? És akkor ezek a Lipsik is, meg kurva, sok, bazd meg, a Jámbor András ott volt, aki meg balos, meg kurva vegyes volt. A egyetemi hallgatók szervezték az egészet, a közép-kelet-európai kis népek egymásra utaltságáról, arról, hogy a múltat nem eltörölni kell, hanem kibeszélni. Erről szólt az egész, és hogy tartatatlan a mai Európában egy ilyen törvény. Semmi kormány ellenes megszólalás nem volt. Szerintem kellett volna, de nem volt. Ott körülöttem a mi hazánkosok, Novák előtt is ott volt. Mi hazánkosok, árpátsávos zászlóval, néha fölhangzott egy Veszentrianon. Hazafele bazd meg, nézem a híradásokba a kommenteket. Nem egy, nem kettő, nem három fideszes komment, hogy semmi közünk hozzá, menjetek Bratislavába, ott kaptok a pofátokra. Vágjátok? A mi hazánkosok azért lettek ballipsik, mert tüntettek a felvidéki magyarok mellett. Bazd meg! Ez a Fidesz. Ez a nemzeti oldal, ez a haza, nem lehet ellenzékbe. Értitek? Elképzelhető. Ilyen szintű elaljasodást és lealjasodást, mint ezekben a kommentekben, nem, nagyon-nagyon átléptek sok határ, de ilyet bazd meg, én még eddig nem láttam. Lehet. Érted? És tudod mi ez? Szociológiailag van egy megfejtésem, a Fidesz szavazó bázisának egy része, nem az egész, de egy aránylag tetemes része korábban MSZP szavazó volt. Ez Horn Gyula népe, aki a Heti Hetest nézte, és most a Bayer Show-t nézi. Tudod? Ezek románozták le a erdélyi magyarokat, és hát bazd meg, utána orbánisták lettek, persze kötelező Trianon, meg magyarság, meg ez, de ez a kötelező, tudjátok, ez az a szolgatípus, ami minden rezsimet kiszolgál, ahol erő van, mert az a kán, erről beszéltünk sok apu, tudod? Az a kán, még csak nem is köpönyekforgató az más, ez egy ilyen ravasz díz, most ez nem köpönyekforgató, ez az örök szolga. Ez a szolga. És innen jön ez. Az ő nemzeti identitásuk nem a magyar, hanem Orbán Viktor, mert ő a kán. Érted? A Horn Gyula idején a Horn Gyula volt. Meg a Horn Gyula volt a kán. Aha, így van. És itt nem a köpönyek fordul, hanem itt a világ fordul, meg, amikor új kán van. Megfordul a világ, és ő csak arra koncentrál, hogy a kán mindig ott ül. Ja. És ugye így fordul egy nagyot ez az óramű, amiben be vannak ültetve, amikor az új kán kerül oda, ők továbbra is ugyan abban a szögben nyalják a sebet. Nézem a tredeket. Írja egy fideszes, igen, ez a típus, hogy még törvénybe se iktatták, csak szóval róla, írja neki egy nő, hogy már Pellegrini aláírta. Erre a csávó válasz a helyes. A magyar, a nemzeti jól, ez a nemzet, a haza nem lehet ellenzékbe. Fiatal demokraták szövetség, egyébként ezt is kicsit nem. Fiatal demokraták szövetség. Jól hangzik, mi? Lehetséges, hogy ebből kell, hogy majd legyen egy nemzeti konszenzus. Hogyha majd lesz újra egy nemzeti konszenzus, lehetséges, hogy annak a nemzeti konszenzusnak, ami majd képződik a Fidesszel szemben, annak az alapkövét raktátok le. A hungarista közösen, is közösen, még a hungarista Jámbor, is Jámbor András és Novák Előd rakták le, és veled együtt közösen az alapkövét. Ennek bármilyen nevetséges is ez. Az a helyzet, hogy ez valamilyen értelemben egy népfrontnak a csírája. Egyébként azt tudod, valami hogy... olyasmi, mint ami a Gyurcsánnyal szemben képződött 2006 és 2010 között, amikor fölgerjedt ellene a jobb oldal és a bal oldal egyaránt. Hirtelen lett egy parlamenti jobbik, hirtelen lett egy parlamenti LMP, és hirtelen lett egy kétharmados országfoglalása a Fidesznek. Tehát lett egy nagy nemzeti fölhorgadás a Gyurcsánnyal szemben. És lehetséges... Ott voltunk mi is a Kossuth télen a Gyurcsánnyal szemben, ez a poén. Ott bizony. Nem volt olyan nagy különbség a két történelmi szituáció vagy pillanat között. Nem volt olyan nagy különbség. De a Gyurcsány sokkal amatőrebb és szarabb, hát mint persze, az Orbán. Nyilván. De ennek megfelelően... Már hát, technikailag. Hogy mondjam, nagyobb lesz az ahhoz tartozó krach is. Tudod, ezt beszéltük, hogy magasról nagyobbat lehet esni. Ámen. Ámen. Úmen. Szóval az van, hogy egy nap, és nem tudjuk, hogy ez a nap, ez mikor jön el. A nap, tudjuk. Mely talán el sem jön soha, kérek tőled egy aprócska szívességet. Nap elfog, ez a nap el fog jönni. Az nem kétséges, hogy a rendszer elbomlása az zajlik. Az nem kétséges, hogy a rendszer felélte a saját létfeltételeit, de hogy meddig tudja elhalasztani vagy elnyújtani a saját agóniáját, arra vonatkozóan nincsenek. Nincs biztos tudás. Ez jelenleg nem tudható. Majd mindjárt ebbe belemegyünk, Robi, még egy mondatot a felvidéki magyarok meg a tüntetés. Nekem egyébként úgy eszembe is jutott azt a elképesztő vegyes társaságot látva, hogy tudod, vannak a tündék, meg az emberek, meg a törpök, meg a hobbitok, és nem voltak ott az orkok, bazd meg, hanem kommenteltek. Ja. Meg a trollok. Ja, a trollok, meg az orkok, igen. Nemzeti együttműködés rendszere, bazd meg. Szóval ezt az aljas, undorító ezért. Mindegy. Képzeld, ez Ukrajnában. Ukrajnában lenne egy ilyen. De várjál, bocs, még egy gondolat. Nagyon fontos. Én értem. Most egy picit helyeződjünk be a nerseviknek a lelkületébe. Vagy abban nem tudunk, gondolkodás módjába, a fideszesbe, tudod? Hát, na, ilyen kommentek is voltak egyébként. A felvidéki magyarok már nem is magyarok, már elszlovákosodtak. Most ezek szlovákok, bazd meg. Lázár, mit mondott arra? Igen. Azt mondta, hogy legalább egy magyart találtak volna. Mondta azt. Így románozták le az erdélyeket régen. Pontosan, amit a Puzsér sose hitt el, bazd meg. Azt mondta, hogy aki késsel, villával eszik, az nem románozza le az erdélyeket, mert te nem mozogtál azokban, nem láttad azt a söpredéket. Ez egy söpredék. Ez egy lumpen proletariátus. Ez amelyik a székelyre azt mondja, hogy román, ez egy lumpen proletariátus. Ez az alja. Csak te azt mondtad, te nem találkoztál ezzel. Azt mondom, hogy ez a Szalacsi Sándor világa. Az egy tiszta lelkű, derék ember volt, Szalacsit, bazd meg, Isten nyugosztalja, azt mondom, most őrá. Ez a Szalacsi Sándor kifejez egy kulturális referenciát, hangoltságot, metaforikus, szimbolikus, de értem, amit mondasz, a Kádár népéről beszélsz, az öntudatlan, de nem annak az identitás nélkül, annak az aljáról, és ezek románoznak, egy normális szakmunkás már köp egyet, hogyha ezt hallja. Tehát ez már nem Már azon a szinten sem. És a Lázár János normális szakmunkás? Nem, az van, hogy a Lázár János egyre többször téveszt lépést. Szóval az a hogy helyzet, ezeket hogy, akarja megszólítani. Nem, a Lázár János olyanokat mond, hogy a Fidesz hazugságai jobb hazugságok, mint a Tisza hazugságai. Mi a picsa? Öszödi beszédet mond, bazd meg! Ez hülye? Ez vagy fogadásból csinálja? Nem, hanem tudja, hogy ez a bizonyos törzsszavazó az mindennek tapsol. Azt mondja, gyerekek, sziasztok a kurva anyátokat! Éljen! Adjátok a saját gyerekeiteket prostinak Orbánért! Adjuk! Érted? Jó, karikírozok, meg szélsőségeskedek, hát ez az apu bazd meg, de, érted, itt mindennek, ez egy teljesen agymosott, befanatizált közeg. A kérdés, hogy hányan vannak, az viszont kérdés. Ismerem ezt a fajtát, érted? MSZMP tag volt, aztán szoci vállalkozó, és ma akkora Orbánista, mint a ház, bazd meg. Érted? Sok ilyen, még személyes ismerőseim is vannak ezek közül. Na, visszatérve egyébként erre az egészre, tehát, hogy így derül ki, hogy mennyit ér a kurva, szóval magyarság. Az van, hogy a Lázár Jánosról beszéltünk, hogy a Lázár János az... Amúgy tényleg, ő a legtehetségesebb olyan, az egész igen, bandában. Az van, hogy a Lázár János már az árnyéka annak, aki volt. Lázár János, amikor a kormányinfókat tartotta, amikor még ő volt a kancellária miniszter. Én azt mindig megnéztem, mert szórakoztató volt. Az egy show műsor volt. És az ellenzék, az már nem az azt mondja. De hogy a Lázár Jánost az Orbán Viktor elküldte a teniszszövetségbe, hogy dolgozzon egy kicsit a tenyeresén meg a szervein. És a Lázár Jánost, ez tényleg olyan bazd meg, hogy odaadod a tudod, az egy gyűrű, az nyilván az Orbán Viktornak a pecsétgyűrűje. De ő ebből öntött 12-t, tudod, mint a Sauron, és ezt kiosztotta a minisztereinek. De ez bármikor visszaveheti. És a Lázár János, akitől visszavették a gyűrűt, ezt fejezi ki a teniszszövetség. Ezt a gyűrűt ezt add ide, és itt van ez a teniszütő. És 4 év a gyűrű nélkül. És tényleg az van, hogy az Orbán Viktor kurva jól számol ezzel, hogy ez a gyűrű, ez addiktív. Nem úgy, mint a kokain, hanem 12-szer annyira bazd meg. Ezek kifordulnak önmagukból, hogy visszakapják a gyűrűt. És érted, ő a kancellária miniszter volt a miniszterek közt az első, mert valójában nekem az a tézisem, hogy itt a kancellária miniszter a tényleges miniszterelnök, mert a miniszterelnök az valójában nem miniszterelnök, hanem ő a legfőbb hűbérúr. A rendszerfő. Ja. Orbán Viktor nem valójában egy tényleges parlamentáris köztársaságban a miniszterelnök, ami a miniszterelnök, az a Gulyás Gergely, korábban a Lázár János, aki az ország ügyeit intézi, ügyes, bajos dolgait intézi. Az Orbán Viktor fölötte áll ennek. Az Orbán Viktor olyan, mint egy feudalizmusban, de egy igazi abszolút monarchiában a király. A 14. Lajos, amelyik azt mondja, hogy az állam én vagyok. Igen, ezt már amelyik az egész országot, az egész én rendszer... Értem, az de egész... mit akarsz most ezzel kifejezni? Most az van, hogy a Lázár azáltal, hogy ő volt a miniszterek közt az első, kvázi egy ország volt rábízva, és ezt elvette tőle az Orbán. 4 éven keresztül aszalta őt a teniszszövetségben, hogy puhuljon meg, mert túl jó képességei voltak, túl alkalmas volt, és ez zavarta Orbánt, bassza meg. Így fog a NER egyébként szétrothadni a kontraszelekció miatt, tudod? Semmit nem várok a választásoktól. És 4 év után Orbán Viktor visszaadta neki a gyűrűt, de nem azt. Nem azt. Hát nem az van, hogy most majd te leszel a kancellária miniszter, a lónak a faszát. Máv. Na, te leszel a visszafejlesztési miniszter. Te leszel az infrastruktúra lebontási miniszter. És bazd meg, kigyulladnak a szerelvények, és magyarázkodhatsz. De legalább már magyarázkodhatsz. kéred? És a Lázár Jánosnak ilyen, tudod, ilyen gyűrű vaksága lett. Drágaság, drágaság! Akarom, akarom, ugye! És az meg... Várjál! Hol nem szarja le, hogy milyen gyűrű? Gyűrű, igen. Igen. És azért amikor... nem gollam még. De én azt gondolom, hogy ezek a mondásai, amikor azt mondja... Jobban hazudunk! Igen, igen, amikor ezt mondja, hogy... A Jesszi barátod mit mondott? A fideszes csajok jobban szopnak. Uh-huh. Volt ez a híres mondás a pár évvel ezelőtt. Igen, tehát. Igen. Nagyon. Ja. Nagyon. Nekem például Prohászka Ottokár jut eszembe erről a mondásról. Abszolút, abszolút. Igen, vagy Klebersberg Kuno. Így van. Igen, így van. Csakers. Igen, igen. Prónai Pál. A magyar kultúrfölény a Kárpát-medencében. Szóval az a nagyon különös, hogy Lázár azzal, hogy visszakapta ezt a gyűrűt, újra pozícióba került. Jó, hát egy sokkal szarabb minisztériumot kapott, meg egy sokkal szarabb helyi értéket a NER-en belül, de elméletileg visszakapta a rangját, de aki visszakapta, az már egy roncs. Az a roncsa annak. Miért? Látod őt leépülve? A roncsa annak, akitől elvették. Hát még jobb. Az van, hogy egy csicskát gyalázott belőle az Orbán. Hát ez volt a legautonómabb fideszes. Még most is azt mondta, hogy ha Varga Judit visszajön, az mit tudom, szar meg katasztrófa. Igen, még mindig vannak ilyen pillanatai, de közben olyan mondásai voltak időközben a tenisz szövetség élén, hogy Orbán örök. Megvan ez a Juhász Gyula, hogy Anna örök? Hát, hogy nem. Milyen volt szőkesége, nem tudom már. De azt tudom, hogy szőkék a mezők. Orbán örök. Így vallott szerelmet Lázár János a gyűrű, Orbán Viktornak. És most már az van, hogy egy autonóm embert ebbe a csicskaságba gyalázol le, és az az ember, hogy mondjam, nem az, aki volt, de nem is organikusan vált valamivé, hanem valaminek a roncsa. És akkor ebből következik az, hogy ilyeneket mond, hogy hát én nagyon-nagyon jó kamustatisztikákat tudok mutogatni, nagyon alkalmasak erre a Lázár infók, hogy ilyen kamustatisztikákat mutogassak, ugyan ki ismeri a számokat? Hát bármit bemondhatok, és elhiszik, és olyankor tapsolnak. Ez annyira így ezeket van, mondjam, várjál, ez annyira így van, hogy egy fideszes a minap mesélte nekem, hogy lazán bazd meg gátlástalanul mond mindenféle statisztikát, és utána javítják bazd meg a csicskák. Utána hamisítják a statisztikát? Fejből. Nem hamisítják, hanem kiavítgatják, amikor, mit tudom én, mondjuk nyomtatásba kerülne, vagy valami. Vagy csak olyan lazán bemondja. Hát én is tudom, hogy 83,98%-an van a magyar akármi bazd meg. Érted? Szóval ez kurva jó. De ez is olyan, hogy Orbán Viktor de nekem is a... szimpatikus, én szélhámosokat mindig bírtam. Tehát ez a... Orbán Viktor a Rónai Egonnál is így hazudott. Lázárra fogok szavazni. Nem is a Fideszre. Amikor Orbán Viktor a Rónai Egonnál így hazudozta ezeket a statisztikákat, meg kellett nézni az alábontást, hát most anélkül nem lehet hazudni olyan jól. Az alábontás, alábontás az fontos, nélkül. Az fontos. És akkor ott firkált valamit, és azt a firkát bazd meg, azt így a Rónai így felmutatta, és azután már a fideszesek a pólójukon viselik, bazd meg. Mint hogyha az lenne a Tihanyi apátság alapító levele. Vagy a... tudod, a ez egy titkos nyelv volt. Halotti beszéd. Látta. Titkos nyelv, és akkor ízzét tudod, és akkor megfejted, és kijön, kap be a faszomat. Érted? És bekapom. De ugye ez olyan, mint egy ilyen... Bekapom. De úgy kezelik azt a firkát, mint egy ilyen szentséget, mint a Szent Jobbot. Lehet, hogy majd lesz ilyen firka körmenet, igen, ahol igen. A firkát, az eredetit, igen, tudod, igen, amit így bekereteztek, jó. És beraktak ilyen üveglapok között. Művész ember az Orbán Robi, művész ember. Hogy vákumban legyen, bazdmeg, hogy nehogy elbomoljon a szentség, várjál. És így körbehordozzák. De Robi, ilyen, mit csinált Picasso meg Salvador Dali az aláírásaikkal? Mekkora szélhámosok voltak, tudod? Mindenféle szart aláírtak be, az meg pénzért. Orbán meg ingyen? Bocs. Várjál, elvitted ingyen, jó, a témát. Ingyen, a... Egy mondat erejéig még vissza a Benes Dekrétumok meg Ficóhoz. Oké. éljük bele magunkat, itt tartottam, fél órája, a nersevik tudatba. Ti mocskos, büdös lipsik, most csak azért, hogy az Orbán kormányt, ami szent magyar nemzeti kormányunkat aláássátok Brüsszel érdekébe, most bezzek hirtelen nagy magyarok lettetek. De le se szartátok eddig. Ugye ez az egyik narratíva, várj, mi foglalkoztunk, vagy csak végigmondom. A másik, és ez a fontosabb, mert ez is kamu és hülyeség és fasság, de ezt most hagyjuk, ez a Gyurcsányékra igaz, ránk kurvára nem, mindegy. A másik ezzel kapcsolatban, hogy hát most igen, ezt nem szeretjük, meg lehet, hogy jaj, de a Ficóval való szövetség fontosabb távlati szuverenista, patrióta, hát Brüsszel sokkalta veszélyesebb. Ja, mint írja, a szlovák sovinizmus. Írja egy temesvári származású faszkalabbazd meg az egyik NER sajtóba, elfelejtettem a nevét, nem is akarom megjegyezni, érted ezt, hogy Brüsszel, és ráadásul nem is, ő is határon túli magyar, és akkor erre érted ezt, hogy Brüsszel veszélyesebb, és hát azt mondja Orbán Viktor olyan, mint Bethlen Gábor, aki Lippát odatta a töröknek, a távlati, na most ezért van ez a kis szájzár rajtunk, és nem szólunk, mert a távlati célok azért Ficóval való barátság fontosabb a magyarság távlatibb, a Kárpát-medence. Két kérdésem van, kedves nersevikek. És ezt sokan írták ezeket, bazd meg. Sokan, tudod? Ha vannak közös, most felejtsük el, hogy ezek a szent távlati célok, ezek Európa szétverése, meg Trump és Putyin érdekének a képviselet, most ezt felejtsük el. Maradjunk abban, hogy vannak nagy távlati célok, és akkor a felvidéki magyarságot, akik már nem is magyarok, hanem szlovákok, baznak, ki nem szarja le őket, ez akadályozzák, de a Ficó fontosabb a mi nagy távlati céljainkhoz. De bazd meg, Ficónak ez miért nem jutott eszébe? Bazd meg. Ha vannak nagy közös célok, szuverenista, patrióta célok, Brüsszel a zsarnok ellen, mert Trump meg Putyin demokratikusabb sokkal, akkor Ficónak miért nem jutott eszébe? Várj, még mielőtt mondanád, sose felejtem el, szocializmus. A határon túli magyarok tabu téma volt. Nacionalizmus, sovinizmus, most proletár internacionalizmus van, vannak nagy közös céljaink, az a háborús nyugat ellen, mi keleten a szocializmus, kurvára ugyanezt, kurvára, minden higgyétek el, az összes komcsi duma megegyezik ma, csak melyen jobberbe áttéve. De most nem ez a téma, hanem ezért szarjuk le a határon túli magyarokat, mert azért mégiscsak a nagy, közös, internacionalista, proletár, szocializmust építjük, az egy fontosabb cél, és hogyha te most elkezdesz a határon túli magyarokkal beszélni, akkor te egy nacionalista, irredent, a soviniszta vagy. De bazd meg, ez Ceausescu-nak miért nem jutott eszébe? Ő miért nem mondta, hogy van közös, proletár, öntudat, szocializmus építő, közös nagy célunk, érted? Ezért nem baszogatom, meg nyomom el az ottani magyarokat. És Ficónak miért nem jutott eszébe, hogy hát Orbánnal mi egy közös elvtársak vagyunk, bazd meg. És akkor nem csinálok ilyet, hát ez olyan, mint hogy a Ficó maga rúgta volna föl, és Ficó maga rúgta föl ténylegesen a nagy patrióta, szuverenista, közös Európát építő internacionális céljainkat, ez Ficó maga rúgta föl, és ezek a szolgák és csicskák alárendelődnek ennek. A haza nem lehet ellenzékben oldal. Bazd meg! Miért Orbán igazodik Ficóhoz? Nem fordítva kéne ennek lennie? Ja. Elvileg mi vagyunk az anyaország, az illiberalizmus fészke. Mi befolyásoljuk a szlovák választást azzal, hogy migránsokat hajtunk át a szlovák határon? Miért Orbán a csicska, a Ficó meg a büszke magyar gyűlölő? Hogyha itt igazodni kell, akkor miért? Érted? Orbán Viktor az, ennek az egész regionális illiberalizmusnak az anyaországa. Itt a Ficónak kéne a csicskának lenni, itt a Ficónak kéne alkalmazkodni, és ehhez képest Ficó autonóm. Érted? A Benes dekrétumokhoz hozzárendeli a sérthetetlenséget, meg a börtönnel való fenyegetőzést, és Orbán Viktornak kelljen befognia a pofáját, a Magyarországnak. De Bajer Zsolt igazán... most nem ír Ficó ellen? Hát ő annyira szívén viseli a határon túli magyarokat. Tudod? A Trombi barátod írta le azt, hogy inkább Ficó, mint bármelyik másik szlovák politikus. Hát gratulálok. Inkább a magyar gyűlölő. Ez a Fidesz. Ez a Fidesz, baz. Ja, várjál, inkább a magyar gyűlölő, posztkomcsi szoci. Ficó. Ezt hozzátettem. Akkor ki is mondta őszintén, ahogy ki szokta mondani őszintén. Ja. De várjál, a pofára esés nem is itt van, mert szarnak ezek a határon túli magyarokra, addig okésak, amíg hasznot húznak belőle, mellesleg a felvidéki magyarok, ott nincs kettős állampolgárság, nem szavazhatnak, tehát haszontalanok. Őket el lehet árulni és el lehet adni, a haza nem lehet ellenzékben bandának. De visszatérve, hogy tudod, a nagy szopás hol van? A Ficó elítélte Trumpot. Hoppá! Na most akkor hol van a nagy közös szuverenista lófasz? Elítélte, bazd meg. Megszavazta az EU. Ficó egy csomó mindent megszavaz az ezével, Brüsszellel. Jó, az ukrán pénzeket nem, de azon kívül mindent, bazd meg. Majd a hol van itt a nagy összeborulás Ficóval? Mellesleg egy gengszer, azt tudod. Hát ha nem lenne miniszterelnök, lecsuknák a picsába, valójában, mert maffia van ott. Valójában a meccs... Ezek, ez a típusú illiberalizmus, ez voltaképp a szervezett bűnözésnek a kormányra kerülése. Az az igazság. Magyarországon sincs másképp. Hát persze. Egyébként, és ez a maffia kormány, meg maffia állam... De ez állam, a Gyurcsányékra is igaz. Maffia állam, hogy a faszban-e. Ott is egy család áll a középpontjában. Ja. Pont úgy. Ja. És most hallottam egy ismerősöt, ez... hogy a DK-s önkormányzatokban elképesztő viszonyok uralkodnak, bazd meg. Szóval. De ez Magyarország. Én nem is tudom, én igazából már nem is tudom a politikusokat szídni, ez a magyar társadalom. Na jó, de ezek hamarosan elsüllyednek a... Jaj, de optimista vagy, bazd meg. Hát a DK-sok, hát azért ez nem optimista. Én már viszem a koszorút a sírjukra, bazd meg. Szóval. Na, vissza. Szóval, ezt a maffia állam koncepciót, meg ezt a feudalizmus koncepciót, az hozza egy nevezőre, hogy mi is a maffia? Rövid definíciója, a feudalizmus továbbélése a kapitalizmusban. Így van. A feudalizmus továbbélése a kapitalizmusban. Tehát valójában a kapitalista keretek, formai keretek, úgymond jogállami keretek, demokratikus intézményi keretek között a feudalizmus visszaépítése, ahol a hűbéri lánc a háttérben átveszi a kiüresített intézmények hűlt helyét. Igen. És innentől kezdve ugyanarról beszélünk. Tök ugyanarról beszélünk. Ez maga az. És most foglak majd megcáfolni. És a Robert Ficó meg valójában nem más, mint a Vladimir Mecsiárnak a reinkarnációja. Ja. A visszatérése. Ja, csak Balosba. Mecsiár nem volt szoci, a Robert Ficó szoci. Nem is tagja a Patrióta pártszövetségnek az ő pártja, a Smer. Egy baloldali, posztmarxista, mint a Milosevic, ugyanaz. Na, azt akarom mondani, Robi, hogy ez, hogy feudális, meg mit tudom én, figyelj, bizonyos értelemben igaz, de ahhoz tartozott egy hit abban a vallásban, meg tartozott ilyen, hogy gondoskodom a jobbágyaimról, meg mit tudom én. Na, a maffiában ez már nincs. A mafiában, de még a mafiában, a klasszikus, mondjuk egy szicíliai mafiában van a család, tudod, meg a védelem. Szerintem meg, az itt is én. Van. Szerintem az a Fideszben van, is van. Van a Fideszben? Ah, szerintem az ah, van. Kiállnak a, egymásért. Ők abszolút. Kuzsér ellen. Senkit nem hagynak az útszélén. Ah. Csak hát ezt nem, ne a magyarok vegyék magukra ezt a mondást, hanem, hanem a családtagok. Hát a, ah. a hűbéri láncnak ja. a tagjai. Lecsúszol a brüsszeli erkélyen, bazd meg, droggal. Hát egy kicsit félreteszünk, most pihentettünk egy-két évig, aztán visszajössz be az meg, és ott ünneplünk. Há persze. Oké. Okay. De figyelj, tudod, mit nem értek? Hogy, illetve nagyon is értem, sajnos. Nagyon is értem. Ha nem értem, az egy retorikai szófordulat, hogy miért jó nekünk az úgynevezett világrendszerváltás, ami most zajlik. Tudod, a Fideszes rögtön beállt Trump mögé. Ott pózoltak Maduroval. Senki nem sajnálja Madurót, egy büdös mocskos diktátor volt. Na. És az egy szemét rezsim. Egyébként meg se buktatták. Bazd meg a rezsimet, meg se buktatták. A házas párt kivitték. És vannak már ilyen konteók, bazd meg, hogy tulajdonképpen kimenet kiítették Madurót, meg ilyen. Nem hiszem el, csak vicces. Az a rossz hírem, hogy Mecsiár igenis posztkommunista volt. Igenis a Csehszlovák Kisznek. A Csehszlovák ja? Kisznek. Mert egyrészt a Csehszlovák Kisznek volt a járási elnöke, Mecsiár, de aztán, meg a, kibaszott kommunista jó. pártnak jó. volt a tagja. Dögöljön meg, és rohadjon a pokolba. De nincs semmi, hogy is mondjam, paradigmaváltás a Mecsiár meg a Fico között. Akkor ott is ugyanaz van, amit mindig el szoktam mondani, hogy máig az MSZMP van hatalmon. Csak korábban az MSZMP nyugatos szárnya, ami kiárusította az országot a picsába, most az MSZMP szovjetekhez, oroszokhoz hű szárnya, visszavette a hatalmat, de az MSZMP örök. Na, ezt szoktam mindig mondani. Na, de visszatérve, figyelj! Volt a Gyurcsány idején az a mondás, hogy ki lenne a miniszterelnök, ha nem bukik meg a szocializmus, és az volt a válasz, hogy Gyurcsány Ferenc. Most meg szerintem ezt át lehet alkalmazni a mostanra. Ki lenne most a miniszterelnök, ha nem bukott volna meg az államszocializmus? Orbán Viktor. Ja. Kizbe csinált volna karriert. Oké. Okay. És a többségük állampárti ember volt. Na. Figyelj, a Kövér László az csak 2 évvel volt idősebb az Orbánnál, az már MSZMP tag volt. Ja. És mit szoktam én mondani erre, barátom? Az öreg. Miért nem léptem be 88-ba az MSZMP-be? Olyan jó magyar ember lehetnék most, érted? Na, figyelj, én hőzöngtem, mekkora fasz voltam. Na mindegy, és most is ezt csinálom. Megrekedtem a kamaszkorba. Na, visszatérve, figyelj, megkérdezel egy fideszest, vagy egy ehhez hasonló faszszopót, hogy miért jó nekünk a világrendszerváltás? Mi a hasznunk? Az erkölcsöt hagyjuk. Ezt a szót meghallják, mint a vámpírnak, bazd meg a fokhagyma, meg a kereszt. Moralizálsz. Hát, tudjuk, nekik az alapvető íze az, hogy a gyengébe még bele is rúgni, és széttaposni, eladom az anyámat, apámat, és mindig az erőshöz húzok, mert az erő joga. Ez ennek a világképe. Én most nem is erről akarok beszélni, hogy ez mennyire keresztényellenes és antikrisztusi, az egy más téma lenne, majd egy másik kapum. Hanem maradjunk annál, hogy haszonelvűség. Semmi erkölcs, haszonelvűség. Mi a faszom haszna van a trumpi politikának Magyarországra nézve? Orbán Viktor személyes karrierje, oké, mert megveregetik a vállát, és kapnak ilyen sapkát, bazd meg, amit még alá is ír a Trump. Egyik apun, hogyha szoktatok minket nézni, még ki is vetítettem, hogy Afrikában is valami, itt tudom, ilyen pucsista államfő kapott ilyen maga sapkát, és fölháborodtak a négerek, bazd meg, hogy ez gyarmati, bazd meg. Itt meg sorbálnak a magyar üzők, hogy kapjunk sapkát. Ezért nincs, bazd meg, szerződés, és most kiderült, hogy semmiféle védőpaj sincs, bazd meg, beismerte, de kaptak ilyen szép sapkát. Egyébként köcsögök, bazd meg. Én ilyen sapkát már évekkel ezelőtt kaptam. Ez még az első Trump kormányzat alatt van. Aláírjam nektek, bazd meg. Az a helyzet, hogy Afrikában az idény munkás négerekbe több önérzet szól, mint a miniszterekben, meg a miniszterelnökben. Igen. De figyelj, szóval, na, és hogyha megkérdezel egy fideszest, miért jó nekünk ez, bazd meg? Hát most mi történik? Osztják föl a világot. Illetve két, nekem van egy olyan verzióm, hogy két opció van az egész, meg az influenza, az egész egy töltetlen fegyverrel való valami, hiszen még Venezuelában se bukott meg a rezsim, a Maduroikat kivitték, és Venezuelában még mindig ugyanaz a rezsim van. Lehet, hogy az egész minden csak média meg PR. Ez az egyik. Ez egyébként a optimistább. Másik valóban fölosztja a világot három birodalom. Tudod? Figyelsz? Ja. Valóban fölosztja a világot három birodalom. Ezt üdvözlik a magyar alt-rightosok. Mi a faszom ebből nekünk a haszon? Ja, apropó, bocs, még mielőtt ez az alapkérdés. Képzeld, ma olvasom, hogy egy texasi egyetemen betiltották Plátont. Mert LMBTQ propagandát, ugye a homoszexualitás a görögöknél, genderizmust és LMBTQ propagandát, tehát ez nem a woke. Ez nem a woke, bazd meg. Plátont filozófia tanszéken. Ez az alt-right. Ez az alt-right woke. Ugyanaz, csak még kreténebbek. Ilyen jeszi, bazd meg. Pedig ez a jesszinek. A jesziről ezt így ki is nézem. Pláton, buzi volt, a fideszes csajok jobban szopnak. Érted? Ez elszabadult hajóágyú, meg ez. Igazuk is van, Pláton, bazd meg, hát tudott írni, olvasni. Faszom. Hát egy igaz, a Trump azzal büszke, hogy egy könyvet nem olvasott el életébe. Ettől büszke. Hát mi se olvasunk el, éttermiség. Hát az értelmiség, az éttermiség, tudod? Ez a izé, ez a in memoriam dr. KHG. Egyik fölolvastam, ez ismeri költők, ez lelőtte a picsába. Hát nem írunk, nem olvasunk, hát persze. Értem. Ráadásul meg buzik is voltak a görögök. A fasz kell görög filozófusokat olvasni, érted? Tehát vók, de annak a szociológia tanszéki szofisztikáltsága nélkül a szintiszta barbár vók. A fehér vók. A tiszta barbár. De ugyanúgy követeli, hogy takarodjon a közéletből. Ja. Meg ugyanúgy ki akarja írni a kultúrából. Ugyanazokkal az eszközök. Ehhez mi a fasz szól a Jordan Peterson? Ehhez mi a faszomat szól? Bazd meg, én kurvára becsültem őt, amikor szembeszállt a woke szarságokkal. Most hallgat, mint szar a fűbe a nagy Jordan Peterson. Érted? Mi a fasz? Most ő hol van? Tényleg hol van? Hol van? Menjen a jó kurva anyjába ő is. Na, maradjunk ennyibe. Visszatérve, miért jó Magyarországnak a világrendszerváltás? Egyetlen büdös, buzi, fideszes nem tud erre mondani semmi konkrétat, hanem ezeket a sablondumákat, tudod, hogy hát a normalitás, a nyugat maga ásta el saját magát, most a Trumpnál megmutatkozik a válság, tudod, ez süket sablondumákat, de az, hogy Magyarországnak miért jó ez, miközben a vezérük, Orbán Viktor is szemmel láthatóan be van most szarva, mert már ilyeneket mondta, hogy nehéz idők jönnek, már nem azt mondja, hogy Trump a békeembere, és most megcsinálja 24 óra alatt a békét, a faszt. És nehéz idők jönnek. Aha, ja, a NATO szétverése például. Tudod? Azt látom, hogy kezd felállni az Orwell által megjósolt világrend. És az az elméletem, hogy amit az Orwell megjósolt, mi azt hiszük, hogy megúsztuk. De nem. Az Orwell az azért megnézem számolt... Megnézem a lovamat, mert ezt nem bírom elvisel. Azért számolt. Azért, de lúgast ki, mielőtt megnézed. Én azt hiszem, hogy... az Orwell azért adta az 1984 címet a regényének, mert ő úgy számolt, hogyha akkor, 48-ban, amikor ő írta ezt a regényt, akkor kitört volna az atomháború, akkor 1984-re itt tart a történelem. Akkor az ott megvalósult volna az a disztópia. Na most nem tört ki a világháború, ezért mi azt gondoljuk, hogy egy más fordulatot vett a történet, és elkerültük azt, amiről ő ír. De valójában nem. Valójában ő csak az erővonalakat kötötte össze, és azok abban a disztópiában találkoztak. Ez valójában csak elhalasztva lett. Nukleáris háború nélkül nem 1984, hanem mondjuk 2084, de ugyanúgy megvalósul, és most már jól láthatóan felállt Kelet-Ázsia. Most már jól láthatóan formálódik Eurázsia. A FSB betörése Európába, az a tény, hogy az orosz titkosszolgálat kiszervezte Nagy-Britanniát az Európai Unióból, az a tény, hogy Oroszország két rubel frakciót is fenntart az Európai Parlamentben, az, hogy Oroszország katonailag fenyegeti, politikailag is nyomás alatt tartja Európát, az, hogy a lázadás éve, amit Orbán Viktor már 2017-re megjósolt, vagy 2017-re várt, hogy ez a lázadás éve valójában mit jelent, valójában Európa, és most hagyjuk az Európai Uniót, mert az egy tényleg egy kretén, vízfejű, túlbürokratizált és végtelenül sajnos ott életképtelen. Sajnos ott a jobber kritikáknak van igazság. Életképtelen szervezet. Ja, persze, csak tudod, kétféle jobber kritika van. Van egy, amelyik rubelből üzemel, és van egy, amelyik meg nem. Amelyik euróból. És a különbség köztük az, hogy mind a kettő Európa válságáról beszél, csak az egyik megjavítani akarja, a másik megeladni Putyinnak. Az egy kurvára nem mindegy. Az egyik élősködik a válságon, a másik az meg a válságra keresi a választ, meg a megoldást. Nem tudok vitatkozni ezzel. Az a helyzet, hogy Oroszország kezdi kiterjeszteni a saját érdekszféráját Európára. És ennek a képében kezd formálódni ez az Eurázsia, amit megjósolt Orwell, de Orwell Nagy-Britanniát óceániához számolta. És hát bizony lehet, hogy úgy is lesz. Nem tudjuk... Robi, tudod, mikor beszéltünk erről? Amikor Trumpot megválasztották. Nem tegnap, az meg. Ezt már 2024-ben csináltunk az ingába egy ilyen cuccot az Orwelli három birodalomról. És én azt, kurva nyomasztó vagy. És én azt hiszem, hogy ez a három birodalom, amit ő ott megjósolt, és amit ő ott tételezett, az megvalósul, az jönni fog, és az ideológiája, amit ő akkor ott angszocnak hívott, ugye óceánia ideológiáját. Angliai szocializmus, igen. Igen, az illiberalizmus. Ez a nacionalista kollektivizmus, amiben közös a trumpizmus, közös a Xi Jinpingnek a kínai, és a Vlagyimir Putyinnak az oroszországi modellje. Na most az ideológiájuk közös, de a geopolitika az ellenséges táborokba rendeli őket. És az Orwelli disztópia az, hogy mindegyik a saját társadalma ellen vív háborút, és ezért aztán a háromból kettő mindig összefog egy harmadik ellen, de a háború célja valójában a társadalmi rend befagyasztása. A saját társadalmad ellen vívott igen, a háború. Igen, és a társadalmi rend bebetonozása, befagyasztása, hogy aki lent van, mindörökké lent maradjon, és aki fönt van, mindörökké fönt maradjon, ehhez kell a háború. Ezért a háborút nem lehet megnyerni, mert a háború célja nem az, hogy az egyik birodalom a másikat legyőzze, hanem a háború célja az, hogy örökké folytatódjon, és a háborús viszonyok egy elnyomást képezzenek, és erre rendezkedjenek be a birodalmak. Én kurvára benéztem Trumpnak a politikáját, kurva hosszú időn keresztül. Én azt képzeltem, és most kapok nagyjából a fejemhez, a venezuelai invázió ébresztett rá, hogy én azt képzeltem, hogy a Trumpi Egyesült Államok az egy izolációs politikát folytat, és hogy ők valójában kivonulnak a világrend mögül, és pusztán azért, mert az Egyesült Államok mindig ebben az árapály mozgásban utazott az elmúlt évszázadokban, hol kiterjesztette a hatalmát a glóbuszra, főleg a 20. században, hol visszavonult a saját kontinensére. Ugye neki a saját kontinensén is van egy gyarmatbirodalma, nincsen szüksége arra, hogy a világ csendőre legyen. Aztán megint kiterjesztette a glóbuszra, aztán megint visszavonult. És 45 óta ez az észak-atlanti világrend és az ahhoz tartozó írott jog konszenzusának az uralma az, ami meghatározza a globális politikát. És ezt tartja fenn a világbékét, azt kell, hogy mondjam, ez az emberiség történetének a leghosszabb békekorszaka. 80, most már több mint 80 éve zajlik. A válság fő oka egyébként Európában, a nyugati világban. Tudod, mikor volt a... Abban az értelemben, Mária, bocs, abban az értelemben vett háború... Pillanat, bocs. 45, a második világháború lezárásával volt 3 nap a világban, amikor sehol nem volt háború, képzeld el. Ez milyen szép, szimbolikus. És a 4. nap eldördültek már a fegyverek, mit tudom én, itt ott, ott. Volt 3 nap, képzeld el. Hát kifújta magát az emberiség. Világbéke. 3 napig. Igen. De a harmadik nap azt érezte. Szimbolikus. Harmadik nap azt érezte. Igen, igen, mint a Krisztus halála és a feltámadása közti 3 nap. Abszolút. És na, végre egy kis szellemi. A harmadik nap, és a harmadik nap azt érezték az emberek valahol a földön, hogy a kurva anyját ennek, bazd meg. De szétlövöm a fejét. Akárhogy is, ez a hatalmas békekorszak, ez azt eredményezte, hogy elveszett a békének és a konszenzusnak a becsülete. Ez az irritáció, ez a feszültség, és nyilván nem csak az észak-atlanti világrendnek, ezekre a írott jognak, a tárgyalóasztalok mellett megkötött kompromisszumoknak. Ma lépett ki 66 szervezetből az Egyesült Államok. Bazd meg. Ez egy figyelmeztető jelzés. Vége a bulinak. Hogy ezeknek a konszenzusoknak az uralma nem egyedül ez biztosította ezt a úgynevezett világbékét, hanem legalább ennyire a nukleáris patthelyzet. Tehát az elrettentő erő, amit az atomfegyverek képeznek, mivel hogy egy nukleáris háborút nem lehet megnyerni, ezért nem érdemes megrendezni. Na most a helyzet az, hogy addig gyűlt a feszültség, hogy ennek a békekorszaknak és ennek a konszenzusnak, ami 45 óta uralkodik, ennek elveszett a becsülete. És én tényleg azt gondoltam, hogy amit a Trump csinál, az tulajdonképpen csak ez a hagyományos izolációs politika, most az árapály mozgás mentén az Egyesült Államoknak egy apálykorszaka kezdődik, visszavonul a saját kontinensére. De valójában rájöttem arra, hogy nem ez történik. Hogy én ezt benéztem. Valójában nem erről van szó. És a venezuelai beavatkozás elsősorban nem ezt üzeni. Hanem, hogy egy új korszak kezdődik. Ezeknek a nemzetközi konszenzusoknak és tárgyalóasztalok mellett eldöntött kompromisszumoknak és pecsétes papíroknak a korszaka lejárt, és hogy visszatér az 1930-as éveknek ez a régi új doktrínája, az érdekszférák szabad megszállásának. A Monroe elvet mondod, amit most Donroe elvnek, vagy mi a faszomnak neveznek? Az érdekszférák szabad katonai leigázásának doktrínája tér vissza. És valójában ez nekünk itt ebben a régióban, meg hát Tajvanon, nagyon rossz. Meg hát még egy sor más helyen. És pont azoknak a kisállamoknak, akiket nem véd más jóformán, csak az írott jog, csak a pecsétes papír. Mert ezek a birodalmak, meg az ahhoz tartozó diktátorok, ezek folyékonyan beszélik az erőnyelvét. Ami minket véd, az ez a konszenzus, meg az ahhoz tartozó pecsétes papírok. Na ezt nem értettem, Robi, az önkényesbe. A Csunderlik barátunk egyébként egy rendkívül okos és művelt ember. És bazd meg, nem volt képe, hallgatom, közben főztem, és akkor hallgatom ezeket a köcsögöket. Jó, barátaimról beszélek, csak már elegem volt. És akkor te mondod ezeket, Csunderlik meg tovább is. Hát a Maduro egy mocskos diktátor, mert mocskos megérdemli, a népét elnyomta. Tök igazad van, bazd meg. Péter, kurvára igazad van. Mocskos diktátor, emlékszel, még én mondtam neked, hogy senki nem sajnálja. Itt nem erről van szó, bazd meg, hogy Madurót sajnálja valójában bárki. Valójában nem. Elesleg egyébként szerintem el fogják őt ott izéni, ami luxus helyre tenni, vagy ilyesmi. Nem, itt sokkal többet veszíthetünk, mint Maduro. Hát persze. Trump, Trump a legveszélyesebb a világra, Robi, még veszélyesebb, mint Kína. Az van, hogy a Donald Trump ezzel a gesztusával, hogy ő megtámadott egy Putyin szövetséges amerikai kontinensen lévő államot, és elfogott és bebörtönzött egy Putyin szövetséges amerikai diktátort, ezzel demonstratíve, deklaratíve felkínálta nem pusztán Ukrajnát, a Baltikumot és ezt a régiót. Na ez Putyinnak. Az. És, na ez az. És Molotov-Ribbentrop paktum. És itt fölmondta azt az észak-atlanti világrendet, amit az Egyesült Államok hozott létre, és mindezt valójában ennek az indítékát értettem félre. Valójában arról van szó, hogy a Trump a konszenzust támadja. Ezt az észak-atlanti világrend képében kifejeződő konszenzust támadja, amit a nemzetközi szervezetek, a pecsétes papírok, a tárgyalóasztalok reprezentálnak. És ő valójában az úgynevezett liberális világrend vesztére tör. De hogy ezt liberális világrendnek hívjuk, de ez valójában konzervatívok és szociáldemokraták politikai váltógazdasága. Ez, amiről beszélünk, úgynevezett liberális világrend. Ő ezt támadja. Amerikában jóformán már megbuktatta. Az amerikai liberális mélyállam ezekben az években esik el. És tudni kell, hogy ami a Trump volt az első elnöki ciklusában, még egy rendszerhiba volt. Az ma már rendszer. Maga a rendszer. Ez formálja át most a világot. És ő valójában ezt a úgynevezett liberális elitet váltotta le Amerikában, de ez a liberális elit Európában, egyrészt az Európai Unióban, ott nagyon impotens módon, másrészt Európa nemzetállamaiban még uralmon van. Itt 5 fontos nemzetállamot kell megemlíteni. Olaszország, Lengyelország, Franciaország, Németország, Spanyolország. Ezekben az országokban ez az úgynevezett liberális elit, aminek a vesztére tört Trump, ez még hatalmon van. És a Trump ezt a liberális elitet támadja és akarja megdönteni, és pedig a konszenzusoknál fogva akarja megdönteni. A pecsétes papírok összetépésével, mivel hogy ezeknek az eliteknek ez a konszenzus a nagy világrend szintű művük, ezért ezeknek a konszenzusoknak a megdöntésével akarja ezeket az eliteket kibillenteni a fenéksúlyukból és megdönteni. A művelet lényege az az, hogy Trump nem győzi kivárni. amíg eljön az úgynevezett lázadás éve, amit az Orbán 17-re várt, de most már 9 éve késik, nem győzi kivárni, és gyakorlatilag behívja Putyint Európába, hogy döntse meg ezeket az eliteket, hiszen közös az ellenségük. Valójában ezek az elitek az ellenségük. Oké. Okay. És a Trump ennek a képében egy geopolitikai prioritást, az Egyesült Államok legfőbb világpolitikai prioritását, az észak-atlanti világrendet áldozza fel egy sokkal alacsonyabb rendű kurzus érdekoltárán. Mivel, hogy az ő kurzusa az alt-right kurzus, ezzel a liberális kurzussal szemben áll, és ő ezt a liberális kurzust le akarja váltani világszerte, és ha nem megy máshogy, majd Putyin segítségével leváltja. Ezt üzeni a venezuelai beavatkozás. Mert ha Trumpnak joga van, felségjoga van Amerikában egy kommunista diktatúrát megdönteni, akkor Putyinnak joga van Ukrajnában egy úgynevezett liberális, hát most Ukrajnához képest liberális, vagy Xi Jinpingnek joga van Tajvan. Egy Kínához képest liberális Tajvant megdönteni. Pontosan ugyanígy. Ez egy új világrendnek a deklarációja, ez a támadás. És valójában a kurzusérdeknek feláldozott világpolitikai stabilitás és a világpolitikának, úgymond a világbékének és a világkonszenzusnak a feláldozása. Miért? Hogy döntsük be a világrendet minek a mentén? Ez még igazán nincs kitalálva, mert az egész alt-right kurzus egy ellentmondásban, egy dacban, egy tagadásban fejezi ki magát. Mi volna ez? Mi volna ez a világrend? És vajon ez a dac, ez megéri azt, hogy az Egyesült Államok az általa dominált világrendet feladja és felkínálja Kínának és Oroszországnak, mert az az Egyesült Államok, amelyik Venezuelában megdönt egy kommunista rezsimet, vagy egy szélső szocialista rezsimet... Nem döntötte meg ez a poén. Oké, meg, minden esetre megtámad, és fegyveresen leagresszál. Ez egy üzenet volt róla. Az majd meg fogja védeni Tajvant? Az majd meg fogja védeni Ukrajnát? Az majd meg fogja védeni a Baltikumot? Egyáltalán jelent Moldovát? Jelent még bármit az a szó, hogy NATO? Innentől kezdve? Robi, ezért a dumádért nem kokaint, hanem heroint fognak nálad találni. Jó. Elhatárolódtam. Én Trumpnak adok igazat. Itt ezért hoztam a sapkát. Én már heroinért hálás lennék, csak ne gyerekpornót találjanak nálam. Heroin, hát simán, el is tolom, ha kell. Ja, igen. Te kipróbáltad valaha? Gyerekpornót? Hagyjuk. Na, figyelj, visszatérve a eredeti kérdésre, jön a magyar alt-right-os hülye gyerek. A fasz, a kretén, a barom. És az a lényege, hogy ha minden pusztuljon, csak visítsanak a lipsik. Trump a barátunk. Ugye, van egy barátom, aki írt egy Facebook posztot, amiből csináltak egy dalt. Csak visítsanak a lipsik, ez a címe. És azzal kezdődik, mert több mint egy éves, azzal kezdődik, hogy Ficó a barátunk, az ottani magyarok le vannak szarva. Ezt az én barátom, a tengerbiológus, ezt már jóval több mint egy éve megírta. És tudod... És hogy jutott el hozzád a zsebedben, találtad? Ja. Na várjál, és jó, most akkor ne vicceskedjünk, tehát hogy megkérdezel egy ilyen fideszest, vagy valakit, és nem tud neked racionális dolgokat mondani, hogy miért jó nekünk Trump. Én még nem találkoztam racionális érvel, hogy Magyarországnak miért jó Trump. Miért? Gazdaságilag, bármilyen szempontból az nekünk miért jó. Ennyi van, ezek a sablon dumák, a propaganda dumák, tudod, hogy a normalitás, meg a nyugatnak úgyis vége, meg ezek a fasságok, érted? De nincs az, hogy Trump azért jó nekünk, meg elhozza a békét, még ez volt a Trump, hozza a békét. Látjuk, hogy milyen békés, bazd meg. Érted? Szóval, érted? Hát erre mondtam, hát a csávó hogy kommunikál? Mert amerikaiak mindig imperialisták voltak, büdös gecik voltak, persze az összes elnök, Obama is, tényleg mindenki háborúkat csinált, és mindig Amerika érdekeit érvényesítették, érted, törvénytelen eszközökkel is, de Trump még rátesz egy lapáttal ezzel a kommunikációval, tudod, hogy ha nem kussoltok, és fogjátok be a pofátokat, és nem nyaljátok le a kutyaszart a csizmámról, akkor kiirtalak titeket a családotokkal együtt, kb. Ez. Erre mondtam régen, a fasz, amikor ez a fasz megnyerte a választások, hogy bazd meg, hát Hitler ehhez képest egy udvarias ember volt. Érted? Elképesztő. Tehát maga az, amit ő üzen. Tehát, hogy már nem játsza meg, hogy mi a demokráciát importáljuk. Meg mi egy igaz... Vagy exportáljuk, hanem hogy pofádat befogod, nálam a fegyver, és kúsbazd meg. Ez a Trumpi. De közben adjátok ide a béke Nobel-díjat. De ez miért jó, mondjuk, ha egy DJ Yesit megkérdezett, hogy intellektuál, mint az édesapja, milyen különbség van? Na jó, hagyjuk, csináltál róla egy különbség. Az olyan, a Jesse meg az apja, az olyan, mint a csillagközi invázióban, bazd meg, ahol a szülők a lipsik, és a gyerekek a fasiszták. Nem, tudod? Nem, mert a csillagközi invázióban a fasiszta gyerekek se annyira kretének és elvetemültek. Tehát amit te mondtál, hogy Marcus Aurelius versus Commodus, az sokkal inkább közelebb áll ehhez. Na, visszatérve erre, tehát megkérdezel egy ilyen faszkalap magyar trumpistát. Miért jó ez Magyarországnak? Semmit nem fog tudni mondani. Ezeket mondja, hogy visítsanak a lipsik. Nem így, de hogy valahogy De az a magyarázat, és a Ficó is, meg a Benes dekrétumok sérthetetlensége is azért jó Magyarországnak, mert közelebb hozza a lázadás évét az európai brüsszeli eliteknek a bukását. Orbán Viktor nem unió ellenes, Orbán Viktor Brüsszel ellenes. Dögöljön meg. Ő ezt így fogalmazza meg, ugye? Igent mondunk az Európai Unióra, de nemet mondunk ez Brüsszelre. Dögöljön meg. Arról van szó, hogy mi nem akarjunk kilépni az unióból. Épp ellenkezőleg. Mi el akarjuk foglalni, mondja Orbán Viktor. Csak itt a végén mindig egy pontot tesz, pedig ott egy vessző van, bazd meg, egy vessző. Nincs vége a mondatnak, el akarjuk foglalni. Kinek van fantáziája ahhoz, hogy Orbán Viktor a 9,5 milliós Magyarország miniszterelnöke elfoglalja az Európai Uniót? Hát csak a hülye nem érti, hogy itt egy vessző van, bazd meg, Putyinnak, nem? Orbán Viktor elfoglalja, és mit csinál vele? Fölviszi bazd meg a karmelitába, és kirakja a falra, vagy mi a fasz? Kalandozó magyarok. Na, hoztam egy verset. A verszi bárdoknak egy nagyon groteszk parafrázisa. Zalán Tibor, a névtelen verszi bárd, rendkívül cinikus, és teljesen a korunkra rárímelő. Egy ilyen... igazat mondó, cinikus, de az életét mentő verszi bárd mondja ezt a szöveget. A verszi bárdokat mindenki, emlékszetek még? Emelje fel a kezét, aki emlékszik azokra a sorokra. Tudom, hogy mindenki olvastad, aki úgy emlékszik élénkkel, ez azért nem mindenki, bazd meg. Na jó van, ennyit erről. Hát akkor ti nem fogjátok ezt érteni, le vagytok szarva. Kering a szél, a déli szél, iszabba bút halak, tátogják én, Eduard, s néma szájukat, feszíti kín, feszíti gyász. Hazug lett már a velsz, kiszáradt lelkek árnya, és rongy nép, mit benne lelsz. Ugye a verszi bárdok a megingathatatlan, a szabadság melletti kiállásra, és a zsarnokkal szembeni ellenállás erről szól. 500 bizony dalolva ment, mély szép volt Istenem, Edward király, angol király, te tetted ezt velem. ahányan álltak lángba ott, hősökké lettek mind, emlékük síra lantom még, példájuk visszaint. Utódjaik szép sírjokon pergetnek könnyeket, s a könyvek lapjain nevük csillagja rengedez. Övék a hír, s a rang, s a bér. Utóbb lehet halál, bár voltak bizton ostobák, te tetted ezt, király? Legtöbbjük rosszul pengetett, a nyelv gyalázva volt, a szájukból a drága vers akár moslék omolt. Legtöbbjük bárd alá való hitvány rossz udvaronc, ki kapva kap, hogy név legyen, ha elfogyott a konc. Szolgáit szétszágultanak ország szerint tova, de megvolt nékik mondva, kihez, miért, hova. Az első 500 énekes nevét a bárdnagyok erős listája rögzíté, amin én nem vagyok. Nem tartozám se itt, se ott, így hát nem szólhatok. Szavam legyen bár mennyverés, erős az ő okuk. S hogy tenni vágyván elmenék nagy Montgomerybe, vadszolgák állták utamat, itt légy, se kint, se be. Ezért neved zokon, milord, ha kérdésem teszem. A három bárd, ki átkot tőn, hogyan, hogy B megyen? Hisz őrzék úgy a zsarnokot, hozzá a szél se ér, ajtó megöl fehér galamb, a fészkét hol lelém? De vakmerőn s hivatlanul, honnan ki így belép? S a fölpanaszló ifjú is, hogyan jutott eléd? Megmondom én, bár nagy harag követné szólamom, ám mit tegyek, ha oly a rend, nem hagynak szólanom? E három bárd, ki hírnevét így bátran szerzi meg, a várban régen bent lakott, tartotta úri kegy. Midőn elzengték szólamuk, mint három visszalép, s egy rejtek ajtó zegzugán lett, lépre csalt a nép. 500 bizony dalolva ment, de éle három még a Montgomery várúra becsült vendégeként. Továbbra is az ő daluk, mit bír a hivatal, üzente, fogjam bé pofám, különben megvasal. Hát így vagyunk, e tartomány ilyen kicsiny és hamis, hogy éltünk immár hasztalan, gyanítom magam is. Mióta éltem, forgószél keverte föl a gazt, köröttem, s nem tudom ma már, mi végre voltam az, ki írta énekét, gondolta így a jó, s másokkal indul íme most az örök léthajó. Edward király, angol király, te régen lent rohadsz, de talpnyalóid íme fent osztják a csókokat. A pányva vesztett tartományt a régi úrjaid rabolják, fosztják most tovább, s a lantok húrjait méltatlan udvaronc sereg vad hévvel tépdesi, új kis királyok asztalát harsogva élteti. Vadat és halat, s mi jó falat zabáltatnak velük, s nekem, ha egy madárka jut, akár a főm veszik, 500 bizony dalolva ment, de vaj hiába ment, bár tudjuk jól, a falba kell a friss ember cement. Nem csókoltam a lábadat, övékét se fogom. Ha kell a nyál, hát arra vár a sok költőrokon. Ülök tovább a vackomon, majd elfelejtenek, mert arra jó-e rossz világ, s a hitvány emberek. Se egy, se 500 nem leszek. Se bölcs, se jó, se rossz. S a jövő időm, vagy ágyban és párnák közt meghalok. Ez valami kurva. Jó, de nagyon keserű, nem? Szóval, bazd meg, ilyet föltételezni tudod, hogy az Arany János versben az első három, aki ott kimondja, igazából azok ott laktak a várba is, és aztán elbújtatták, miközben az 500-at tényleg elégették. Ebbe bazd meg a rendszerváltás, amit a lányi filmje kapcsán elmondtam, tudod, a 48 kisajátítás ebből, hogy minden benne van. Ezzel a kedves verssel gondoltam, hogy Zalaegerszegen kedveskedek a művelt közönségnek. Viszont meghalt két ember, a már kultúra, az egyik Drábik János, Isten nyugasztalja, bár én irtozzok az ilyen fajta, főleg intellektuálisan az ilyen fajta konteózástól, és nem politikai okok miatt, mert hogy mit antiszemita, meg ilyesmi, nekem túl egyszerű az a magyarázat, hogy valakik eldöntik a világ sorsát, hát basszus, az emberek nem istenek, mint az ókori görögöknél, hogy eldöntik, mint a trójai háborúba, meg az Iliászba, hogy az istenek ott megbeszélik, vagy ilyenek a szabadkőművesek, meg az illuminátusok, meg a zsidók, meg a faszom tudja, kik az ilyen konteókban, mint az istenek ott játszanak a világgal. Azért utálom a konteózást két ok miatt, intellektuálisan, nem három ok miatt. Az egyik az nem intellektuális, hanem morális, a harmadikot mondom, mert általában a kurva nagy konteók vége mindig az meg, hogy oké, a Rothschildok irányítják a világot, de a Kombácsit viszik el a picsába belőni a Dunába, bazd meg, nem a Rothschild bárókat. Ez mindig így. Rothschild bárók mindig jó külön alkukat kötnek ezekkel a diktátorokkal, bazd meg. Csak kis szigetükre távoznak. Ez az egyik. A másik meg, hogy a történelem meg a folyamatok sokkal bonyolultabbak annál, hogy valakik ezt megtervezik. Meglovagolni meg lehet trendeket. Ezt csinálják is. Lehet puccsokat szervezni, és kormányokat megdönteni. Ezt is csinálják. Részlegesen igazak a konteók. De hogy a világtörténelmet, tudod, az primitív. És végezetül, akkor inkább mondjuk, a másik meg pogány, bazd meg. Hát most vagy Isten, vagy Krisztus a történelem ura, vagy senki, bazd meg, nem az illuminátusok. De Drábikba azt becsülöm, hogy legalább ő nem lett fideszes. Mi hazánkos lett. Ja. Ezt becsülöm. Nem kell ezt alábecsülni. Ez valaki nem a hatalomhoz húz. Aha. Az önmagában az már egy önérték. Így van. És az van, hogy... Ha csak három ember... Szemben Bogár Laci bácsival, aki hasonlókat mond, bazd meg. A Mező Gábor barátunk, a hiteles oknyomozó, aki mindenkiről kiderít, hogy kommunista volt, aki nem fideszes, a fideszesekről soha, ugye... Konzsuzsa meg Bródi János Komcsik voltak, de velük egy együttesben játszó Szörényi Lemet az nem. Na ennyit Mező Gábor szakmai tisztességéről. Na ő Drábik Jánosra egy-két évvel ezelőtt kitett egy kurva hosszú cikket, hogy ez mekkora komcsi volt. Azzal is kezdte, hogy na, most sokan meg fognak utálni, tudjátok, ez fasz a bátor gyerek. Ezzel a mi hazánkosokat akarták basztatni. Oké, Gábor, kurva jó vagy. De Bogár Laci bácsiról miért nem írtád meg? Ugyanezt, bazd meg! Ugyanezt! Meg szól az van, hogy Drábik Jani bácsi, meg Bogár Laci bácsi az államszocializmus idején pont ugyanezt mondták, abszolút. Gondolták. Ugyanúgy Moszkva, és ugyanúgy Washington nyugaton ellen. Nyugatellenes, antiliberális, és keletpárti. És Moszkva párti. És ilyen értelemben, hát még autentikus. Igen. Itt nem változott semmi. Szóval... Krúdi Gyula mondta azt, hogy, ha jól emlékszem, úgy vagyunk a titkokkal, hogy az csak addig titok, amíg csak egy ember tud róla, ha már kettő ember tud róla, olyan, mintha az egész világon mindenki tudná. És bizony az van, hogy a történészek végül mindent megírnak. Végül minden kiderül. Nincs ilyen, hogy... ilyen nagy összeesküvést el lehet titkolni. Az a helyzet, hogy néhány évtized, és minden kiderül. Ha már két ember tud róla, már valamelyiknek megered a nyelve, előbb vagy utóbb, így vagy úgy. Ez a nagy történelmi tapasztalat. Nincs olyan a történelem könyvekben, amilyen árnyékos folt, amit így nem tudunk. Na jó, azért a konteókban azt is kurvára bírom, hogy hú, az iszonyú titkokat leleplezzük. Nézd meg a YouTube-on, ott van, bazd meg. És megvilágosodsz. A kurva nagy titokban, bazd meg YouTube. Akkor a titok, bazd meg, hogy kirakod a YouTube-ra. YouTube-ra, bazd meg, megjelenteted, bazd meg, és a gedefivérek árulják. Ekkora hatalma azért még sincsen az illuminátusoknak, hogy az megakadályozzák, hogy a Drábik Jani bácsi kiadja könyvben. Na, de az van, hogy még mindig jobb egy világösszeesküvés, ahol a gyíkember zsidók összeesküdtek, bazd meg, és elrabolták a világot, és kifosztották, és háborúkat indítottak. Még mindig jobb, mint a valóság. Amiben a nagy helyzet az, menekülés a valóság, eszkripizmus. Senki nem ül a vezetőülésben, bazd meg. És úgy haladunk neki a hegyeknek. Megyünk a hegyeknek, és az egész pilótafülke üres. És a repülőgép ilyen autó módban van, tudod? Robotpilóta módban van a repülő, és megyünk neki a hegyeknek, és a minden hatalmad az az, hogy csirkét kérsz, vagy marhát, bazd meg. Ez, és ennél még jobb, bazd meg, az, hogy az illuminátusok ülnek benne, bazd meg, és elvezetik valahova, hova, bazd meg, egy szigetre, nyilván, ahol gyerekeket basznak, meg esznek. Nyilván először megbasszák, és utána eszik meg, mert kipróbálták, hogy először megeszik, és utána nem jól lehet megbaszni. De még mindig jobb! Még mindig jobb, bazd meg! Mint ülni egy repülőn, bazd meg, amelyiknek üres a pilóta fülkéje, bazd meg, és ott vannak a hegyek, geci! Sátán és a fekete Zalaegerszeg, bazd meg! Na jó, figyelj! És akkor végezetül, ugye van egy másik halál, meghalt Tar Béla. Te ezt sose szeretted, én nagyon kedveltem őt, sokat nem, vitatkoztunk róla régen. Nem az én úgy mozim. Vagy vele, mint Tarkovszkijjal, hogy én érzed, mozim. Hogy valami, azt tudod, hogy kinek a kedvence, sokszor elmondtuk, Brad Pitt például, aki úgy szerette volna, de nem, tényleg, a Brad Pitt egy nagyon tehetséges ember, a nyálas szőke ízéből azért kinőtt valamit, meg tényleg, Brad Pitt nagyon jó ízlésű, faszi. Tehát, és például a kelet-európai filmekről szó volt, és Tar Béla. Ismerte Tar Bélát, bazd meg, Brad Pitt. Érted? Tehát ez az izé. És ha jól tudom, Robi hozott nekünk valamit. Mit hozott nekünk Robi? Ez a Torinói Ló című Tar Béla filmből egy nagyon emlékezetes monológ, amelyik valami olyasmit fejez ki, amit mi rendszeresen járunk körbe-körbe, és mondogatunk, de talán ilyen pontosan, ilyen élesen, és ilyen mélységesen, és ilyen átütő erővel magunk sem mondhatnánk. Várjál Tar Béláról még annyit. Szerintem ennyire hitelesen és autentikusan ezt a kelet-európai sárszutykot viszont senki nem ábrázolta, tudod, mint Tar Béla. Azt mondják, hogy a magyar Tarkovszki, én nem értek egyet ezzel, mert Tarkovszki azért egy mélyen spirituálisan érintett ember volt, tehát ha valaki az ő filmjeit nézze, azok spirituális alkotások. Tar Béla filmjei nem spirituális alkotások, hanem, de realistának sem mondanám, hanem a lelkületnek a... De nincs megváltás benne. Bazd meg, Tarkovszkinál van megváltás. Tar Bélánál nincs, bazd meg. Ott az Alföld olyan, hogy úgy jó, rád nehezedik az az égbolt, és ott vagy a izébe, a sárba, a mocsárba, és esik az eső, ami Tarkovszkinál az eső csak egy esztétikai valami, és mögötte valami teljesen más tartalom van. Tar Bélánál az eső meg a sár, az bazd meg eső meg sár, nem metafora. Vagy ha csak kvantitatív metaforaként, akkor a kelet-európai létformának a metaforája. Na nézzük! Elfogyott a pálinkám. Adnál egy üveggel? Hagyd neki. Miért nem a városba ment? Hát elfújta a szél. Hogy fújta volna el? Mert tönkre ment. Hogy ment volna tönkre? Mert minden tönkre ment. Minden leajosodott. De mondhatom magának azt is, hogy mindent tönkretettek. És mindent leajosítottak. mert itt nem valami isteni tényleg forog fenn az úgynevezett ártatlan emberi segédlettel. Éppen, hogy pont fordított a dolog. Az embernek a saját ítéletéről van szó, mégpedig a saját ítéletéről, és pedig saját maga felett. Amiben persze a Jóisten rendesen benne van, hogy azt nem mondjam, közreműködik. És amiben közreműködik, nos hát, a legordinárabb teremtés, amit maga csak el tud képzelni. Megrontották a földet, tudja? Hiába mondok magának bármit, mert mindent megrontottak, amit megszereztek. Márpedig egy aljas, sunyi, alattomos harcban mindent megszereztek. Mindent meg is rontottak. Amihez ezek hozzájutottak, azt megrontották. Márpedig mindenhez hozzájutottak. Így ment ez a teljes győzelemig, a teljes diadalmas végig. Megszerezni, megrontani, megrontani, megszerezni. De mondhatom magának másképp is, ha akarja. Vagy hozzáírni, megrontani és úgy szerezni meg. Vagy hozzáírni, megszerezni és így rontani meg. Ez ment. Évszázadokon át. Ment, ment és ment. Csak ez ment. Néha süttyomban. Néha durván. Néha finoman. Néha brutálisan. Ment, ment. Csak ment. De mindig csak egyféleképpen. Ahogy a patkány mar a lesből. Mert tudja, ehhez a tökéletes győzelemhez kellett az is, hogy az ellenfél, hogy mondja magának, tehát minden, ami kiváló, nagyszerű, valahol, nemes, érti? Ne bocsátkozzon eleve semmiféle harcba. Ne legyen semmiféle küzdelem, csak az egyik félnek a hirtelen eltűnése, márpedig a kiválóaknak, a nagyszerűeknek, a nemeseknek az eltűnése. Hogy már ezek a lesből marással győztesek uralják a földet. És nincs egy icike-picike odó sem, ahova el lehetne előlük valamit dugni. Mert minden az övék, ami megszerezhető. Övék az is, amiről azt gondoljuk, hogy talán nem érik el. De elérik. Övék ma már az ég. Övék az összes álom. Övék a pillanat, a természet. A végtelen csend. Még a halhatatlanság is az övék, érti? Minden örökre elveszett. És az a sok nemes, kiváló és nagyszerű csak állt ott, hogy így fejezzem ki magam, csak állt ezen a ponton. És meg kellett, hogy értse, és bele kellett, hogy törődjön. Egy. Se Isten, se Istenek. És ezek a kiválóak, nagyszerűek és a nemesek, már rögtön az elején meg kellett, hogy értsék, és bele kellett, hogy törődjenek. Persze, képtelenek voltak erre. Egyszerűen nem értették a dolgot. Elhinni, elhitték, tudomásul venni, tudomásul vették. De nem értették. Csak álltak ott értetlenül, bele nem törődve. Tudja, még valami? Az a vihar, az ész felől, meg nem világosította őket. Akkor viszont már egy csapásra rájöttek, hogy se Isten, se Istenek. Akkor már egy csapásra fölfogták, hogy se jó, se rossz. Akkor már megértették és fölfogták. Ha mindez így van, akkor talán nincsenek már ők sem. Tudja, szerintem ez lehetett az a pillanat, amikor azt mondhatjuk, hogy kihunytak, elhamvadtak. Kihunytak és elhamvadtak, mint a tűz, ami csak úgy magára hagyott valaki a réten. Az egyik folyamatosan vesztett, a másik folyamatosan győzött. Veszteség, győzelem. Veszteség, győzelem. És nekem egy nap, itt a szomszédban, rá kellett arra jönnöm. Rá is jöttem. Tévedtem. Szomszéd, óriási tévedtem. Mikor arra gondoltam, hogy itt a földön valóban nem volt, és nem is lehetett semmiféle fordulat. Mert higgy el, én már tudom, ez a fordulat valóban bekövetkezett. Hogyan már? Marhaság. Krasznahorkai megkapja a Nobel-díjat, Tarbéla meghal. Ők ketten kb. Olyanok voltak, mint a Cseh Tamás és Bereményi, vagy ja, olyanok, mint mi. Vagy mint a Hernádi Gyula, meg a Jancsó, meg a Jancsó Miklós. Ja. Ez nagyon kelet-európai mozi, az az igazság. Isten nyugosztalja. Igen. Az a nagyon különös, hogy ahogyan ebben a világban a 20. század, meg a 20. századhoz tartozó jelentések, tartalmak, tudattartalmak szépen lassan a háttérbe szorulnak, minthogyha nem is maradna utánuk semmi. Mintha még csak az emlék sem maradna utánuk, de a jelentésük is kitörlődik, minthogyha valahogy minden elsüllyedne, minthogyha az egész korszak, az egész 21. század az egy homokmandalának így az elsöprése lenne. Ez az érzésem van. Egyre kevésbé jelent bármi bármit, és az kétségtelen, hogy a Krasznahorkai meg a Tarbéla ennek a világnak, ennek a múltnak, ennek az emléke a maradványai, és minthogyha éppen így söpörné el a 21. század egy ilyen könnyű kézzel. A Krasznahorkai Nobel-díját még éppen megvárta a Tarbéla, mielőtt eltávozott volna ebből a világból. És még éppen eltávozott a világból, mielőtt meghalna az utolsó olyan, aki még érti vagy értelmezi azt a tudattartalmat, amit kifejeztek. Nem? Amen. A Benes dekrétumok szelleme mindenek alatt. A polgárosodás mindenek előtt. Hajrá Hunnia, hajrá Pannonok. Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz. Köszönjük, Zalaegerszeg. Jó éjszakát. Jó éjszakát.